NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van dat hij 2 mensen heeft doodgeschoten in Wijtenveen blijft langer vastzitten. De politie bevestigt dat de wapens die zijn gevonden illegaal zijn verkregen. Volgens het OM zijn de slachtoffers op gruwelijke wijze om het leven gekomen. Richard K. blijft zeker 90 dagen langer vastzitten. In de Braziliaanse stad São Paulo is een 58-jarige Nederlander uit Tilburg om het leven gekomen. 2 Nederlanders werden overdag overvallen in het centrum van São Paulo. De man raakte daarbij zwaar gewond en overleed 12 dagen later in het ziekenhuis. Een 47-jarige vrouw uit Terneuzen is in hoger beroep veroordeeld tot 14,5 jaar cel. Volgens het hof is de vrouw medeplichtig aan het jarenlange misbruik van haar 2 minderjarige dochters door haar vriend. De dochters werden tussen 2008 en 2019 meerdere keren gedrogeerd en misbruikt door hun stiefvader. Meerdere hulporganisaties waarschuwen voor catastrofale gevolgen nu landen de hulp aan de UNRWA hebben opgeschort. De WHO en UNICEF zeggen dat donorlanden snel een hulp aan de Palestijnse vluchtelingenorganisatie moeten hervatten. De organisatie heeft 3000 mensen in dienst. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Eline de Zeeuw en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Christian Haasjes heeft de alternatieve Elfstedentocht gewonnen. Hij versloeg zijn broer op de Oostenrijkse Weissensee en wij praten zo met hem over deze overwinning. En na 9 uur hebben we nog meer over ijs en over schaatsen, maar dan met ijshockeysters Anne Hardenbol en Jet Milders. Zij komen namelijk uit in de mannencompetitie. En naast dat ijshockeyduo hebben we ook een saxofoonduo in de studio. Hanna Koop en Nuno Silva, die vertellen alles over hun gloednieuwe album met originele muziek. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur. Maar eerst naar Rotterdam. De politie gaat vannacht en vanavond door met de sloop van het door explosie getroffen gebouw in Rotterdam. Vanmiddag hebben familieleden een lichaam onder het puin vandaan gehaald. Op dit moment worden er nog 2 mensen vermist. Woordvoerder van de politie, Marjolein Vrolijk, goedenavond. Ja, goedenavond. Gisteravond werd bekend dat de politie het pand nog niet kon betreden. Vanmiddag is er een lichaam onder het puin vandaan gehaald door familieleden van het slachtoffer. Waarom duurde het zo lang? Ja, dat heeft alles te maken met de gevaarsetting die daar is ontstaan door die explosie. Ja, de fundering die daar staat, die is letterlijk krom geslagen. Wat betekent dat eigenlijk heel dat pand op spanning staat. En als je daar ook maar mogelijk een verkeerd stukje brokje weghaalt, dat het hele pand als een kaartenhuis in elkaar kan vallen. Mm-hmm. Als we dan of familieleden of hulpverleners eronder hebben, dan is de ramp helemaal niet te overzien. Dus dat is de reden geweest waarom daar zo lange tussentijd heeft gezeten. En begrijpt u dat het geduld van de familieleden opraakte in dit geval? Dat begrijpen wij 100%. En dat begrip hebben wij ook. We begrijpen de frustratie, we begrijpen het verdriet, we begrijpen de wanhoop. En dat is ook de reden waarom we uiteindelijk toch met hen tot deze modus zijn gekomen en het zo veilig mogelijk hebben kunnen faciliteren. Dat zij toch hun vermiste familielid, hun geliefde zo waardig mogelijk hebben kunnen bergen. Met ook de nodige risico's van dien, maar gelukkig is het goed gegaan. Hoe staat het op dit moment met het instortingsgevaar? Want jullie gaan wel weer verder vanavond en vannacht, begrijpen wij. Ja, de constructie is ondanks dit natuurlijk onveranderd en blijft gevaarlijk. Dus dat betekent ook dat wij eigenlijk heel secuur en voorzichtig zijn begonnen met slopen. En dat heeft te maken met dat we natuurlijk niet willen dat het gesloopte gedeelte verder naar beneden valt, maar dat dat naast het gebouw belandt, zodat we, zodra het wel veilig is, doordat we het zwaartepunt eigenlijk verwijderen van die beschadigde constructie, dat we daardoor alsnog bij de overige vermiste personen kunnen komen. Mm-hmm. En hebben jullie een indicatie van of die vermiste personen eventueel nog zouden leven? Nou, die kans is eigenlijk heel klein. Als je ziet wat de impact is van die explosie, hoe het eruit ziet. Alles wat daar natuurlijk is gebeurd, ook aan vuurzee, is die kans echt niet heel. En dat maakt ook wel dat wij er nu voor kiezen om zo veilig mogelijk te werken, dat er niet potentieel nog meer slachtoffers vallen. Omdat, het is heel cru om te zeggen, en dat is natuurlijk altijd een duivels dilemma. Maar de personen die daar liggen, die zijn naar alle zekerheid overleden. En dus nemen wij daarom ook meer tijd om ze te zoeken, zonder dat er mogelijk meer slachtoffers vallen van hulpverleners of burgers. Ja, dus stel de kans was groter dat zij nog hadden geleefd, dan hadden jullie ook meer risico genomen. Nou ja, dat is niet zo één op één te zeggen, want er zit een heel adviesorgaan achter. Maar die, ja, dan maak je wel andere afwegingen, absoluut. Hoe lang gaat het nu duren voordat dat pand dan op voorzichtige wijze gesloopt is, zoals u net omschreef? Nou ja, op zich, kijk, ik begrijp voor de familieleden, iedere minuut is te lang, iedere seconde is te lang. Hè. Dus daarmee zeggen we niet dat het nu ineens heel snel gaat. Maar we zijn vanmiddag begonnen met de sloop en we gaan vanavond en vannacht door. En wat je wel ziet is dat de constructie het gelukkig toelaat dat we wel daar enige vaart in kunnen maken. Dus ik hoop dat we zo snel mogelijk bij de vermiste personen aankomen. Maar een exacte tijdsindicatie, ja, die kan ik daar gewoon niet voor geven. Want daarvoor zijn er zoveel factoren van belang. Daar kan ik niet aan voldoen. Het was natuurlijk een enorme knal. Is er al iets duidelijk inmiddels over het ontstaan van die explosie? Nou, dat zijn vragen die wij ook hebben. Onze eerste prioriteit is echt het komen bij de vermisten en deze lichamen bergen en daarmee de familie informeren. Tegelijkertijd zijn we wel vandaag al begonnen met sporen veiligstellen en beelden maken, zodat zodra we dat hebben gedaan, dat we over kunnen gaan op het sporenonderzoek. En omdat inderdaad we de oorzaak ook van deze explosie heel graag willen weten. Hartelijk dank. Woordvoerder van de politie Rotterdam, Marjolein Vrolijk. Gaan wij nog even terug naar gisteravond. Want het was een heerlijke avond in de Johan Cruijff Arena, waar de vrouwen van Ajax voor een ware sensatie zorgden. Voor de eerste keer gaat er namelijk een Nederlandse club naar de knock-outfase van de Champions League. En er wordt afgefloten. Ja! Ajax heeft het gehaald. Iedereen gaat staan. De spelers van Ajax liggen op het veld. Maar de hele bank stroomt leeg. Ze juichen wat ze kunnen. Want Ajax doet het totaal onverwachte in deze wedstrijd. Ze gaan door naar de knock-outfase. En Ajax won namelijk in eigen huis met 2-1 van AS Roma. En dat was dus genoeg om eerste te worden in wat vooraf de pool des doods werd genoemd. En bondscoach Andries Jonker zat gisteravond als toeschouwer op de tribunes in de Johan Cruijff Arena. En hij spreekt van een mooie ontwikkeling. Ja, ik denk dat het geweldig is voor het Nederlands vrouwenvoetbal. Omdat er wel een aantal hele bijzondere dingen aan de hand zijn. Hè? Dit is een elftal met 10,5 Nederlander. Zullen Lily Johannes dan half mee rekenen? Ja. Een selectie waarvan 2/3 onder 23 is en een nationaal jeugdshirt draagt, een oranje shirt draagt. Ja. Een hele jonge Nederlandse coach, die het dus in Europa geweldig doet. Ja. En onder aanvoering van een oud-international, Daphne Koster, die het grote gebeuren leidt. Ja. Ja, als je in Europa zo succesvol bent en dit bereikt, ja, dit is wat je wilt, dit is waarop je hoopt en dit leidt tot vreugde. Ja, had je dit nu al zien aankomen? Ik bedoel, de kansen lagen er natuurlijk, maar zeg maar, als je het iets breder trekt, deze ontwikkeling en dat dit Ajax nu deze prestatie al kon leveren? Nee, want de top is afgerond. De Nederlandse top speelt in het buitenland. Dus Ajax en andere topclubs zijn aangewezen op het Nederlandse talent. Op datgene wat er nog niet in het buitenland speelt. En als je dan dit voor elkaar krijgt, dan verras je echt iedereen in binnenland en in buitenland. Ja, dus dit is een hele mooie en een goede ontwikkeling. Zegt het dan toch ook iets positiefs over de eredivisie in algemene zin? Ja, daar ben ik altijd vrij positief over. Dat is niet iedereen, maar ik wel. Het loopt allemaal achter de man aan. Opleidingscompetitie, piepjonge teams. De topclubs, Ajax, Feyenoord, PSV, Twente, zet in op eigen opleiding en proberen bij de kleinere clubs de crème de la crème weg te halen. Ja. En die kleinere clubs, echt Excelsior, Telstar, Heerenveen, noem ze maar op, ja, geven vol gas en op de jeugdopleiding. Ja, en alles bij elkaar heb je toch een heel goed klimaat waarin talent zich ontwikkelt. Moet ik Fortuna niet vergeten, die in Zuid-Limburg echt heel goed werk doet. Ja, precies. Je noemde net al even de naam van Johannes. Dat is natuurlijk een hele interessante speelster. Ontzettend jong nog, maar die doet het al waanzinnig goed. En ze woont nu al een tijdje in Nederland. Geboren in Amerika. Hoe zit het nu met haar status? Gaat zij binnenkort voor Oranje spelen? Nou, er wordt al vrij lang door Stefan Hoogstijden, de coach van onder 23, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de jeugdteams, al voordat zij met regelmaat een Ajax 1 ging spelen, is hij ermee aan de gang gegaan te bekijken, kan zij een Nederlands paspoort krijgen? Vanuit de optiek in Nederland opgegroeid, kent de Nederlandse cultuur, weet wat lof is, weet wat spruitjes is, kan overal in mee op de Nederlandse manier. Ja. En ze heeft te kennen gegeven graag in Nederland voor Nederland te willen spelen. Oké. Okay. Nou, die procedure die loopt nu. En daar worden alle mogelijke stappen in ondernomen. Okay. Ja, en met z'n allen zien we wel dat zij af en toe hele opmerkelijke en mooie dingen doet. Ja, en, maar goed, ze heeft dus al gezegd, ik zou best graag voor Nederland willen spelen. Ja, ze is ook meegeweest met onder 19, ja, mocht ze niet meedoen. Een stage, hè? Wel een stage meegeweest, goed bevallen. En als dat lukt, gaat dat binnenkort nog een keer gebeuren. Oh, mooi. En waar hangt het nu zeg maar vanaf qua wetgeving? Of hoe snel zou zoiets bewerkstelligd kunnen worden? Laat ik me als bondscoach niet op dat vlak begeven. Het vlak van immigratie in Nederland. Dat weet ik niet. Zei Andries Jonker tegen verslaggever Martin Vriesema na die overwinning van Ajax, dat zich dus als tweede in de groep heeft geplaatst voor de kwartfinale van de Vrouwen Champions League. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis? Twee uur, drie gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Samen met Maan en blijven slapen. Er komt weer een nieuwe wereldtitel richting Nederland. De Oranjemannen hebben de eindzegen in de Hockey Vibes binnen in Oman. A wonderful climax. And here in Muscat, history makers, world champions, the winners of the FIH Hockey Fives Men's World Cup. It belongs to the Netherlands. In de finale versloeg Oranje Maleisië met 5-2. Sander de Wijn heeft die finale gespeeld. Is bij ons aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Hey, gefeliciteerd. Is die champagne ook gelijk al gepopt? Deze landen duurt dat inderdaad iets langer. maar we zijn op een leuk feestje waar we met de aanwezige familie en vrienden een mooie avond tegemoet gaan. Dus ja, kijk er wel naar uit zometeen. Ik hoorde net al wat feestgedruis op de achtergrond, hè? Ja, klopt. Heel toepasselijk. Zelfs het We Are The Champions nummer wordt nu gespeeld. Dus laten we het gelijk to the point houden. Dan kunnen we door lekker met feesten. Ja, even voor de duidelijkheid. Hockey Fives heeft een wat kleiner veld dan bij het gewone hockey. Dat veld heeft ook een boarding, wordt met minder spelers gespeeld. Het zou daardoor ook spannender zijn. Was het dat ook in deze finale? Absoluut, zeker weten. De finale is in 5-2 geëindigd. Maar ieder moment kan er gewoon een goal gemaakt worden. En dat is anders in het 11 tegen 11. Hier kan paar minuten een wedstrijd draaien. Daarnaast is het ook mogelijk voor wat kleinere hockeylanden om echt een representatief elftal op de been te brengen. Want in dit geval een vijftal. Omdat je minder spelers, minder goede spelers qua aantal nodig hebt om tegenstand te bieden. En dat hebben we dit toernooi zeker ondervonden met kleine overwinningen op landen als Nigeria, maar ook Oman, Pakistan, India, Polen. Dus ja, misschien de wat minder bekende traditionele hockeylanden, maar absoluut een mooie ervaring en spectaculaire wedstrijden. Is het een beetje vergelijkbaar met padel als variant op het tennis, de hockeyfies richting het hockey? In bepaald opzicht wel. Het is natuurlijk heel innovatief om op een kleinere manier qua entourage, beleving, dichter bij de toeschouwers te brengen. En daarin is dit opzet zeker geslaagd. Het is dit moet niet worden als een bedreiging van de 11 tegen 11, maar echt als een toevoeging voor de ontwikkeling van de hockeysport om ook de aantrekkelijkheid te houden voor het wereldwijde publiek. Ja. Hockey staat nog eenmaal onder druk. Het wordt maar in een klein aantal landen gespeeld, relatief gezien. En op deze manier wordt het toch aantrekkelijker voor heel veel landen om hier een bijdrage aan te leveren. Dus wij hebben dat zo goed mogelijk proberen te doen. En dat heeft inderdaad geresulteerd in de wereldtitel. Wat vraagt het van jou als speler anders dan op een heel veld met 11 tegen 11? Nou, het mooie van dit spelletje is, ik ben er echt verliefd op geworden, eigenlijk anderhalf jaar geleden al tijdens het Europees kampioenschap, is dat het alle facetten van het hockey te bieden heeft. Je 1 tegen 1 duel, aanvallend als verdedigend. Scoringstechnieken, reboundtechnieken. Alles wordt blootgelegd. En daar heb je gelijk heel veel momenten van in een wedstrijd, in een kort tijdbestek. Dus ik denk dat het voor de hockeyer absoluut goed is om je te ontwikkelen. Waarin je normaal gesproken op 11 tegen 11 natuurlijk vrij snel in een specialistische plek wordt neergezet. Is dat bij dit spel dat je eigenlijk van alle kwaliteiten wat moet gaan hebben. Of in ieder geval gaan ontwikkelen om een bijdrage te leveren. Wat jou als hockeyer uiteindelijk, denk ik, sterker maakt. Ja. Nieuwe hockeyvarianten, die kende ook al een Europees kampioenschap. Nu dus ook een wereldwijd toernooi. Was het allereerste WK. Dan heb je wel gewoon meteen geschiedenis geschreven. Ja, zeker. Nee, dat is hartstikke mooi. Er kan maar één keer altijd iemand de eerste winnaar zijn. En we hebben het gewoon heel serieus aangepakt. Een mega mooie ervaring. Ook voor heel veel jonge jongens van de leeftijdscategorie tussen 23 en 25. Die na Jong Oranje of misschien nog in beeld zijn voor het Nederlands elftal, voor het traject na Parijs, om ervaring op te doen tegen andere culturen om te spelen. En ik denk in die zin heel waardevol. En ik ben ook blij dat de coach ook nog wat toekomst zag in mij om een bijdrage te leveren. Wat ervarende kracht. En ik heb enorm van genoten van dit van de avontuur. Nou begrepen we wel dat dit het enige WK is waar Nederland ook echt aan mee gaat doen. Dit is gelijk het laatste toernooi. Waarom komt dat? Voorlopig wel, inderdaad. Omdat er wat sceptici waren over de voorbad. Maar de voorzitter van de Nederlandse Hockeybond was hier ook aanwezig. En die is met een heel ander gevoel terug het vliegtuig ingestapt. Echt de mogelijkheden die hij heeft gezien, als wel de potentie die het heeft om het aantrekkelijk te maken voor een breder en groter publiek. En dus ik denk dat we daar in de toekomst wel wat veranderingen en ontwikkelingen nog in gaan zien. Nou, we gaan het meemaken. Jij naar dat feestgedruis toe. Ik hoor het alweer een beetje op de achtergrond. Veel plezier en dankjewel, Sander de Wijn. She doesn't really like attention. Yeah, she better stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't want to be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Cause I'm not here, I can fly. my best friend. And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Dat was Best Friend van Sera uit eigen land. 8 kickboxers strijden op 1 avond om de Glory Grand Prix. En ook Rico Verhoeven gaat daar in actie komen. En als eerste geplaatste mocht hij ook zijn tegenstander kiezen. En hij koos voor, nou ja, zelfverzekerd als hij is, de op papier zwaarste tegenstander. Dat is de Fransman Sofiane Laidouni. En dat terwijl hij eerst twijfelde of hij wel moest deelnemen aan dat 8-mans toernooi. Het concept vind ik lastig. Waarom? Omdat het iets is wat... Het blijft spannend. Het niet altijd de allerbeste wint. Omdat als ik in de eerste ronde, als ik de eerste wedstrijd wel win... maar ik zit half in elkaar met mijn voeten, mijn benen, whatever. Ik heb blessures en ik ga die tweede wedstrijd in. Ga je maar half. Dus nou, dan is de kans dat je verliest alweer een stuk groter... in plaats van dat je fit tegen deze persoon zou vechten. Is dat het dan ook, hè? Dat nieuwe, dat jou triggert, dat je denkt... Nou niet het nieuwe, want ik heb het al vaker gedaan. Ja. Ik heb het al een aantal keer gedaan in mijn carrière. Alleen, ja, wat ik zeg, het blijft wel een spannend iets. Want het is wel eigenlijk mijn legacy die ik op het spel zet. Ja. En ja. Daar heb ik heel, heel, heel, heel hard voor gewerkt... om al zo lang onverslagen te zijn, de Glory kampioen te blijven... dat zet ik nu wel op het spel. Ja, en dan is het zo dat je bent 34. Ik bedoel, ja, dan zit je in, zoals dat heel chic heet, misschien wel de herfst van je carrière. Zet je dat ook extra aan het denken? Ga je daar wel extra voorzichtig zo'n evenement als deze nooit, in? Nooit. Nee, anders had ik de hoogst gerankte niet uitgekozen. Ja, ja, want dat is ook zoiets. Waarom doe je dat? Ja, omdat ik gewoon, ik haal alle twijfel weg. Ja. Ze van, Rico neemt de makkelijke route, Rico doet dit. Blijven bij die discussie. Ja, boom, nee, niks. Rico neemt gewoon de hoogstgerenkte. Hij is er helemaal klaar voor. Hij neemt een van de beste kickboxers, vind ik, binnen het geheel waar ik uit kon kiezen, qua stijl. Dus ja, het is gewoon wel... handenvol. Ja, hij heeft je trainingsmaatje geloof ik verslagen, hè? Deze Fransman. Ja, dat is ook. Trek het dat ook? Zeker weten. Ja. Scherp. Ja, zeker weten. Dat is wel een ding wat ook nog wel even extra meetelt. Ja. Dus ik heb een appelsiet verschil met deze man. Ja, ja dat neem je wel mee die ring in. Ja, 100%. Ja, ja. Hey, luister, nou heb jij alles gewonnen. Jij wint alles wat er maar te winnen valt. Wat motiveert jou dan straks op die 9e maart nou het meeste? Om weer een betere versie van mezelf te laten zien. Dat motiveert me elke dag weer opnieuw. Op wat voor manier dan ook. En waarom? Omdat ik ben heel kritisch en ik kijk elke keer naar mijn eigen wedstrijden. Van, oh ja, tuurlijk kijk ik van, oké, we hebben gewonnen en dat gaat er goed. Maar het gaat mij niet zozeer om wat gaat er goed. Het gaat mij vooral om wat kan er beter. En er is altijd ruimte voor verbetering in alles wat je doet in het leven. Dus ja, niemand is perfect. Ik denk dat perfectie ook... in principe niet bestaat. Dus we blijven in ieder geval alleen werken naar een zo goed mogelijke versie van jezelf te zijn. Dat je zegt van ik ben echt tevreden en echt trots op de persoon die daar nu staat. Ja, dat zei Rico Verhoeven tegen onze verslaggever Matthijs Westraten. En op 9 maart dan wordt die Glory Grand Prix gehouden. En die wedstrijd staat los van de wereldtitel van Verhoeven. 200 kilometer schaatsen, 200 kilometer afzien over de Weissensee in Oostenrijk. Dan hebben we het natuurlijk over de alternatieve Elfstedentocht. Vandaag werd die verreden en bij de mannen werd die gewonnen door een 21-jarige uit Staphorst. Christian Haases, het is Christian Haases! 700 meter! Yes! Nou, we hebben hem aan de lijn hangen. Christian Haases, goedenavond en gefeliciteerd natuurlijk. We horen... Goedenavond. We horen de finish, maar kun jij voor ons eens beschrijven... wat er gebeurde direct nadat je over die streep kwam? Wat doet dat met jou? Nou, ja, weet je, het is op dat moment... besef je het eigenlijk niet heel dat je gewonnen hebt. En het enige wat ik nog kon was schreeuwen en gek doen en juichen... en de hele mikmak bij elkaar, maar... Op dat moment denk je van, heb ik nou gewoon die 200 gewonnen? Want je bent ook helemaal kapot en alles doet pijn. Maar ja, die euforie die dan vrijkomt, dat is eigenlijk... kan je dat alleen beschrijven als je het meemaakt. Nou, je hebt het nu meegemaakt. Je streed ook tegen je broertje, hè? Ja, wij zaten samen in die beslissende kopgroep met z'n tweetjes, ja. Hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk super bijzonder. Kijk, als je dat van tevoren vertelt of droomt, dan is dat eigenlijk wel ondenkbaar. En nu is dat zo. En uiteindelijk, weet je, je bent broers van elkaar, maar je wilt allebei die wedstrijd winnen. Dus er was wel weer een gezonde strijd. Maar weet je, ik zit liever met mijn broer in de kopgroep dan met een andere willekeurige marathonstaatser. Hoe ging dat dan na de finish? Kwam hij gelijk omhelzen of was het toch even nou verdorie dat jij nou wint? Filmpje. Ja, het is een heel mooi filmpje. Ik lig op het ijs en hij springt op me. En weet je, dan... Ja, natuurlijk, hij had hem zelf ook graag gewonnen. Maar dat je dan samen de eerste en derde kunt worden, dat is... Die omhelzing, die ga je niet gauw weer vergeten. Je bent de jongste winnaar van de alternatieve Elfstedentocht ooit. Doet dat jou ook nog wat? Nou, ik kreeg het toevallig doorgestuurd. Dat is... Weet je, dat is wel bijzonder. Ik kijk altijd bij Formule 1-fan en dan zie je al die records die Max Verstappen verbreekt. Jongste dit, jongste dat. En ik heb dat helemaal niet van tevoren daarmee bezig geweest. En dat is een leuke statistiek, daar doe je het niet voor. Maar weet je, 21 jaar en 200 zoveel dagen. Ja, zie nog maar eens of dat er ooit een keer verbroken wordt. Of dat je ooit zo in de geschiedenisboeken gaat. Dus dat is, weet je, dat is allemaal van die leuke dingetjes die erbij komen. Maar dat vind ik wel enorm gaaf natuurlijk. Net als Max Verstappen dus ook een record gebroken. 200 kilometer is natuurlijk niet niets. Ik zou het je niet nadoen. Heb je de hele tijd ook het gevoel gehad van... nou, ik kan die tocht hier gaan winnen? Wil je een eerlijke of wil je een politiek correct antwoord? Nou, een eerlijke natuurlijk. Ik heb na 150 kilometer tegen mijn ploeggenoot gezegd van... vandaag is hij voor jou. ik voelde mijn rug, alles deed pijn. En natuurlijk, het is mentaal afzien, iedereen is kapot. Maar ik voelde niet dat ik hem vandaag zou gaan winnen... Vooral die snelle aanzetten die jongens hadden, dat kostte me heel veel energie kracht. En ik wist wel dat ik op één tempo door kon rijden. En weet je, ik zag een kans om het hadden we afgesproken van, weet je, normaal gesproken dan ben ik wel de sprinter en ga ik voor de sprint. Maar ik had nu met mijn ploeggenoot afgesproken, weet je, ik ga niet voor de sprint, ik ga voor een aanval. Jij was de snelste vandaag. Ja, het lukt ook nog allemaal. En dus ben jij de winnaar van die Alfstedentocht. Christian Haasjes, dankjewel. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren twintigers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden... om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opvion.nl/meedenkers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee... elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken.

Ze spelen niet in een vrouwenteam, maar in de ijshockey-eredivisie voor de mannen. En naast hen zit het saxofoonduo One. Dat bestaat uit Hanna Koop en Nuno Silva. Componisten van over de hele wereld hebben muziek voor ze geschreven. En over hun debuutalbum en liefde voor de saxofoon gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Ja, Anne, Jet, Hanna en Nuno, goed dat jullie er zijn. Welkom. Zometeen gaan we het uitgebreid na 9:30 hebben over jullie nieuwe saxofoonalbum. Ja. Een debuutalbum voor jullie. Zijn jullie muziekliefhebbers eigenlijk? Ja, zeker. Vraag ik aan de ijshockeyers voor de duidelijkheid. Ja. Nee, zeker. Ja. Ja? Ja. Waar luisteren jullie zelf naar? Van alles. R&B, hip-hop, pop, van alles. Zitten er in veel moderne muziekstijlen eigenlijk ook nog saxofoons, Nuno? Ja. Ja? Ja, veel, denk ik. Ja. Maar bedoel je in de album? Nee, ik bedoel gewoon in het algemeen in popmuziek waar wij naar luisteren. Ja, we hebben zoveel in pop, in rock, in... Ja, dus ja. Allebei. Maar jij moest meteen aan dit nummer denken. Ja? Ja, toch? Dat is een saxofoon. Het zijn Macklemore en Ryan Lewis met Frichel. Dit is gewoon een zangmannenstem. Maar, ja. Maar waarom vind je dit zo'n lekker liedje, Jet? Ja, het is gewoon lekker catchy, denk ik. Ja. Ja. Kun je dit op je saxofoon eigenlijk? Wat? Dit spelen? Dit deuntje of niet? Ja, ik denk het. Wil je dat ik speel? Dit speel? Daar wil je niet over vragen, maar als je dat kan, lijkt me wel leuk. Ik ben nu wel benieuwd. Proberen. Ik kan iets doen. Hij gaat meteen zijn saxofoon pakken. Die ligt namelijk achter in de studio. Kijk. Een hele mooie gouden volle. Hij kijkt in, maar gewoon kom maar bij de microfoon. En dan... Ja. Kom weer lekker aan tafel. Gaan we het hebben over ijshockey in de mannencompetitie. Ja, die saxofoon moet nog even wachten. Gaan we straks over verder praten. Eerst dus inderdaad over het ijshockey. Jullie maken het jezelf eigenlijk lastig. Want in plaats van spelen gewoon met de vrouwen... nog een stapje zwaarder met die mannen mee. Lijkt me bijzonder moeilijk. Met de ploeg Dordrecht Lions dus in de ijshockey-eredivisie. Jet en Anne. Ja, laten we even beginnen bij het begin. Anne, jij bent natuurlijk vroeg begonnen al met ijshockey spelen. Hoe heb jij dit opgepakt? Ik was 4 jaar toen ik begon met ijshockey. En vrienden van mijn vader, hun kinderen, die waren aan het schaatsen op de ijshockeyschool. En mijn broer, die wilde ook leren schaatsen. Nou, ik kon eigenlijk niet achterblijven. Dus ook op schaatsen, ijshockeyschool. En uiteindelijk mag je mee met de lagere teams. En ja, op een gegeven moment stop je nooit meer. En blijf je hangen. En dan blijkt er ook gelijk talent voor te hebben. Nou ja, achteraf blijkt je er dan wat meer talent voor te hebben dan sommige andere spelers, ja. En hoe ging dat bij jou, Jet? Toen ik 8 was, toen voetbalde ik nog. En toen zag mijn moeder in de krant ijshockey staan. En die dacht, dat is echt wat voor Jet. Dus toen heb ik een kennismakingscursus gedaan in Zoetermeer, was dat toen nog. En nooit meer gestopt. En wat maakte dat echt wat voor jou? De snelheid, een beetje het stoere ervan, het fysieke. Ja, toen ik dat pak aandeed, was ik verkocht eigenlijk. Want wat maakt het zo'n mooi spelletje, dat ijshockey? Ja, ik denk dat vooral de snelheid het echt wel maakt. Het is de snelste teamsport ter wereld. En het is gewoon lekker fel, snel, hard. Ja. Dat past gewoon helemaal bij jullie eigenlijk. Ja, ook voor jou, Anne. Ja, zeker. Ja. Ja, kan ik ook weer vinden. Jullie hebben ook nog een heel ander leven naast de sport. Zien jullie ijshockey als een hobby of echt als werk? Ja, ik zie het wel echt als hobby. Ik ben nu net afgestudeerd en ik ga volgende maand beginnen een traineeship in de financiële sector. En voor mij is het wel echt gewoon een hobby. Ik heb dinsdag, donderdag trainen en het weekend de wedstrijden. Maar veel meiden die spelen ook bijvoorbeeld in Zweden. En die zien dat echt wel meer als hun werk. Alleen voor mij is het echt een hobby. Maar je bent er wel veel tijd aan kwijt. Ja, zeker. Ja. Zeker. Hoe zit dat voor jou? Ja, voor mij is hetzelfde, denk ik. Wel een behoorlijk uit de hand gelopen hobby, denk ik. Maar ik heb ernaast ook gewoon nog een fulltime baan. Dus het blijft inderdaad wel een hobby. Ja, en jij bent ook nog bezig met een studie, begreep ik. Ja, ik doe nu een PhD. Dus ik heb een achtergrond in de geneeskunde. En ik ben nu aan het promoveren op de afdeling klinische epidemiologie... in het Leids Universitair Medisch Centrum. Dus dat doe ik nog naast de ijshockey. Waar doe je onderzoek naar? Onderzoek naar nierpatiënten. En ik maak predictiemodellen voor nierpatiënten. Oh, dus dat klinkt heel ingewikkeld voor mij, maar kun je dat uitleggen? Ja, dat is ook redelijk ingewikkeld. Ik maak eigenlijk voorspelmodellen waarmee we het risico op bepaalde uitkomsten kunnen inschatten. Dus wij kunnen voor patiënten dan een risico op bijvoorbeeld sterfte inschatten, CVA's, dat soort dingen. En daarmee kan je iets doen om het mogelijk te voorkomen, maar ook gewoon om patiënten te informeren. Mm-hmm. Toch is wel interessant, want je PhD's, traineeships, dat zijn gewoon echt volle bezigheden. Geldt het ook voor jullie mannelijke collega's in die Eredivisie ploeg dat die eigenlijk maar 2 avonden per week kunnen trainen? Ja, dat is voor iedereen wel zo. Iedereen is gewoon of fulltime aan het studeren of heeft een fulltime baan ernaast. Ja. Het blijft inderdaad voor iedereen een hobby. En is het ook wel eens schipperen dat je denkt, ijshockey je gewoon wel echt op serieus niveau, maar je kunt daar misschien niet altijd alle tijd voor vrijmaken die je dan zou willen? Ja, dat is af en toe best lastig. We spelen ook allebei voor het Nationaal Vrouwenteam. Dus dat zou je professionele sport kunnen noemen. Maar we krijgen er niet voor betaald. Dus iedereen heeft er inderdaad toch nog een fulltime baan naast. Dus je hangt er een beetje tussenin, zeg maar. Je eist ook niet op hoog niveau, maar het blijft een hobby. Ja. Ja. Anne, jullie doen dat dus bij de Dordrecht Lions in de Eredivisie. Dat is natuurlijk het alleropvallendste, dat jullie niet ijshockeyen voor de vrouwen, maar in een mannenteam. Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Of waarom heb jij daarvoor gekozen? Het vrouwenijshockey in Nederland is niet op een dusdanig niveau dat wij daar mee kunnen draaien. Er zijn wel vrouwenclubs, ook bij Dordrecht heb je de Lady Lions. Alleen dat is, als ik voor mezelf spreek, is dat niet het niveau waar ik in mee wil draaien. Tuurlijk is het een leuk team, een beetje gezellig met de meiden. Maar ik denk dat ik voor Jet ook al kan spreken dat wij echt wel competitief ingesteld zijn. Dus dat wij echt wel op niveau mee willen draaien. En dat is dan in dit geval bij de mannen. Want wat gebeurt er als je bij die vrouwen in het team zit? Kijk, het is een leuk team en het zijn meiden die we ook allemaal heel lang kennen. Alleen het is niet een serieus niveau waarvan je echt denkt van, goh, hier word ik beter van. Dus om beter te worden wil je echt bij de mannen mee spelen. Ja. Weten jullie waarom dat eredivisieniveau bij de vrouwen zo laag is? We hebben dus niet echt een vrouwen-eredivisie. Er is één vrouwencompetitie in heel Nederland. En dat gaat dus ook van meisjes van 12 jaar tot vrouwen van in de 50. Er zijn gewoon te weinig vrouwen die ijshockey in Nederland, waardoor je maar één competitie kan vormen. En de niveauverschillen zijn daar dus erg groot. Je hebt wel één club die speelt ook in Duitsland mee, hè? In de Bundesliga. Is dat nog een optie voor jullie geweest? Daar hebben we toevallig afgelopen weekend een wedstrijd meegedraaid. Ja. En dat is echt een supergoed project. En ik denk ook het eerste goede project voor vrouwenijshockey in Nederland. Dit is hun eerste jaar, dus wij hebben er op dit moment allebei nog voor gekozen om bij de mannen te blijven. Tigers hebben we het over, hè? Ja, klopt. Maar dat is zeker een supergoed project. En het niveau in Duitsland is heel hoog. Dus daar zit wel potentie in voor de toekomst. Zeker. Oké, dus al die meisjes die nu luisteren en die misschien willen gaan ijshockeyen. Elke dinsdag en donderdag trainen jullie dus in een ijshal in Dordrecht. En daar was Sarah Westphal even bij. Tussen alle groene helmen van de Dordrecht Lions zie je ook 2 paardenstaarten op de ijshockeybaan. Anne Hardebol en Jet Milders trainen vandaag met hun ijshockeyploeg tussen al hun mannelijke teamgenoten. Op dinsdag trainen we eigenlijk meestal wel echt meer individueel. En op donderdag is meer tactiek. Ja, let's go. Ijshockey is een fysiek zware sport en wordt ook wel de snelste teamsport ter wereld genoemd. Er is het drills dat we moeten racen tegen mannen en dan is het echt wel lastig. Dus als we op eenzelfde punt zouden moeten starten en gewoon 1-op-1 racen, dan merken wij allebei denk ik wel dat we gewoon net even iets trager zijn dan de mannen. En dus moeten de vrouwen het spel slim spelen en staan ze in de verdediging, de positie waar veel inzicht voor nodig is. Want dat hebben ze volgens assistentcoach Bram Mookhoek als geen ander. Nou, als coach kijken we natuurlijk naar, we kijken altijd naar kwaliteit. Ja, ze beschikken beide over heel goed inzicht van het spel. Ze weten goed wat ze met de puck aan moeten voordat ze de play moeten maken. Dus ze weten wat ze met de puck gaan doen voordat ze de puck krijgen. En ik denk dat ze heel erg helpt om mee te komen in deze divisie. En ook waarom wij als coaches ze kunnen gebruiken in het team. Meiden, gaat goed? Gaat goed. Ja hoor, splitten. Two of the guys. Ze lopen al heel een ijshockeyleven mee met de mannen. En ze draaien daar gewoon in mee. Ja, two of the guys dus. Maar toch moest aanvoerder Milan Boer wel even wennen toen hij voor het eerst met Jet en Anne speelde. Het is ook dat je op het ijs staat in het begin. Dat je denkt van wat gebeurt er als ik hem nu naar jou geef? Ja, word je dan heel makkelijk eraf gereden? Moet ik extra opletten? Moet ik misschien iets verdedigender spelen? Omdat jij nu de puck hebt en een actie naar voren maakt. Maar dat is misschien ook vertrouwen wat je met iedere nieuwe speler hebt. Je bent misschien alleen iets kritischer omdat het dan een meid is. Maar dat is er eigenlijk vrij snel vanaf. Wij hebben natuurlijk ook wel even stilgestaan bij, is het niveau van dit jaar, het is best wel omhoog gegaan. Is het ook wel verantwoord om zoiets te doen? En daar hebben ze zich in bewezen. En dan is het voor ons ook goed. De ijshockeyploeg uit Dordrecht speelt in de Eredivisie. En daar staan de vrouwen dus prima hun mannetje. Maar dit niveau is volgens aanvoerder Milan Boer wel het hoogst haalbare, want anders wordt het fysiek te zwaar voor ze. We hebben nog 1 niveau hierboven, Benelink, gecombineerd Nederland en België. Daar mogen geen dames in meespelen, en dat snap ik ook. Het is echt nog wel een tandje sneller, maar vooral fysieker. En als jij echt op hoge snelheid dan in aanraking gaat komen en je hebt zo'n gewichtsverschil, vooral fysiek, ja, vind ik het dan onverantwoord om, om in mee te draaien. De training zit erop en ze komen tevreden het ijs af. Best een zware training, maar dat is meestal wel dinsdag. Maar het ging wel lekker vandaag. Ja, wij gaan in ieder geval de kleedkamer mee in het snelpak uit. En dan gaan wij naar een ander om te douchen. Want waarom beginnen jullie dan wel ook in dezelfde kleedkamer als de jongens? Omdat je wel een beetje bij het team wil blijven. Dus als wij van tevoren al in een andere kleedkamer gaan zitten, dan hoor je er helemaal niet bij. Maar als we gaan douchen, gaan we natuurlijk even weg. Gaat toch weer even. Hey, ruikt lekker hier of niet? Dat is wel de oud. Mannen. En als ze omgekleed zijn, dan zeggen ze hun teamgenoten gedag en lopen ze naar een andere kleedkamer even verderop. Ja, dit is wel eens jammer dat wij soms van de kleedkamer uit moeten, in plaats van de jongens. Maar om een keer sturen wij ze eruit. Ja, mooi. Ja, Jet, we horen jou bijna zuchtend zeggen, mannen. Ja. Dat is met een knipoog, toch? Dat is zeker met een knipoog, ja. Ja. Hoe is dat in een mannenteam, zo meespelen? Ja, we zijn het echt wel heel erg gewend. Want de hele jeugd speel je eigenlijk ook met die jongens. Dus we zijn niet anders gewend. Maar het is af en toe wel interessant. Zeker ook omdat we de kleedkamer delen met de mannen van tevoren. Dus dat levert soms grappige scenario's op. Zoals? De mannen moeten af en toe een beetje rekening houden met ons. Zeker. Met omkleden, de uitspraken die ze doen. Ja. En dat vergeten ze soms eventjes, denk ik. Ja. Nou, maar wat zijn dingen die voorbij komen waarvan je denkt, ja, dit wil ik helemaal niet horen? Ja, nou ja, het gaat vaak het ene oor in, het andere weer uit. En er blijft ook echt wel eens wat hangen. En dat wil ik nu heel graag horen. Ik kan me niks herinneren. Ja, jij? Nee, ik ook niet. Diplomatiek dit. Ja. Zo, hebben jullie een soort omerta in die mannenkleedkamer? En ze lachen heel lief. Nee, stil, hè? Ja. Maar is het alleen de cultuur of merk je het ook zeg maar, in het sportieve zelf? Dat er verschillen zijn of waar je mee om moet gaan? Hoe zit het op de ijsbaan, zeg maar? Je bedoelt echt op het ijs? Of er dan? Ja. Ja, je hoorde het net al benoemd worden dat er zijn echt wel fysieke verschillen. En ook op het ijs merken we wel dat de ene tegenstander denkt van, oh, een vrouw, daar ga ik voorzichtig mee om. Mm-hmm. Een ander ziet een paardenstaart hangen en die denkt juist, oh, dat vind ik leuk, die ga ik aanpakken. Sommigen behandelen je gewoon alsof je een van de spelers bent. En dat is denk ik ook wat wij allebei het liefste hebben. Ja. Maar je merkt het wel. Ja, we vallen ook natuurlijk wel op zo met zweetjes. Ja. Ja. En wordt er dan over gepraat voorafgaand bij de tegenstander bijvoorbeeld? Ja, ik denk het wel. Sommige teams, wat Jet zegt, die houden er wel rekening mee. Maar sommige teams die denken dan ook juist van, goh, het zijn twee meiden, die pakken we inderdaad wat harder aan. Dus het speelt altijd wel een rol tijdens zo'n wedstrijd. Alleen of ze het echt met elkaar erover hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, het valt natuurlijk wel gewoon op. Ja, Hanna, er zijn natuurlijk in de sport zijn natuurlijk ook echt fysieke verschillen. Dat is nou eenmaal zo tussen man en vrouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als kunstenaar in de muziek zien een beetje met een beetje aparte blik kijkt zo vandaar dat er zo'n verschil tussen man en vrouw is, of niet? Ja, nou, ik denk in de muziekwereld, tuurlijk, op zich, wij zijn het perfecte voorbeeld. We zijn wel man en vrouw in een duo. Ja. En tuurlijk zit daar op zich geen verschil. Maar ik denk soms wel, misschien dat vrouwen toch een beetje een andere blik soms op muziek hebben of zo. Of toch de manier hoe je repeteert, dat je toch misschien andere oplossingen vindt. Of ja, toch even, ik weet het niet. Heb je daar een voorbeeld van? Of bij ons bijvoorbeeld, als ik nu ons als voorbeeld neem, is toch vaak zo dat Nuno, ik weet niet, nog een keer en ritmisch en oh, laten we het nog een keer doen. En dat ik dan misschien soms denk, oh, maar misschien kunnen we het een keer, ik weet het niet, een keer langzaam doen en dan misschien nog een keertje in tempo. Of dat je zegt, ik weet het niet, een keer dit gaan voelen. Soms voelt het toch een beetje dat je verschillende aanpakken hebt. Maar aan de andere kant heb je met twee vrouwen ook. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen aanpak, maar misschien dat er toch iets zit soms. Herkenbaar, Nuno? Nee, ik denk het niet. Helemaal niet. Ik denk dat is echt persoonlijk. Is onze personaliteit. Personaliteit, ja, ja. Is niet als je vrouw of man in arts is een beetje. Ik denk dat komt uit van je hoofd. Van jouw soul, spirit. En ja, dat is het verschil. Natuurlijk in sport, ja, je voelt in fysiek. En ja, ik verstaan dat het moeilijk is om te een wedstrijd met een man. En ja, maar ja, in art, ik denk het is bijna hetzelfde. Of hetzelfde. Ja, andere tak van sport. Ja, precies. Dan kan ik me ook voorstellen dat het misschien ook een voordeel kan hebben om als vrouw tussen die mannen te zijn. Omdat jullie juist misschien een ander verschil van inzicht hebben, bijvoorbeeld. Kan dat? Ja, ik denk dat we dat over de jaren ook wel hebben geleerd. Wij moeten natuurlijk een beetje compenseren voor het fysieke deel wat wij missen. We zijn gewoon net ietsje langzamer, minder sterk. Dus ik denk dat wij allebei wel hebben geleerd om wat tactischer te spelen. En dat heeft ons ook wel enorm laten groeien. Dat merken we ook allebei als wij nu met vrouwen spelen. Dat we echt wel een voordeel hebben daarvan. We horen het aanvoerder Milan Boer vrij stellig zeggen dat dit toch het hoogst haalbare niveau is bij de mannen voor jullie. Zijn jullie het daarmee eens, Anne? Ja, ben ik het wel mee eens. Zeker de Bundesliga is, wij mogen sowieso niet meedoen in die league. Maar dat is inderdaad veel te hoog gegrepen als je kijkt naar het fysieke aspect. En daarnaast is voor ons is het nationaal vrouwenteam is echt wel een serieuze divisie nu waar we in spelen. En dat is voor ons wel hetgene waar we elk jaar naar uitkijken als er weer een WK-programma staat. En dat is wel ook waar wij leuke dingen kunnen meemaken. En zeker op niveau kunnen hockeyen. Het zal ook te maken hebben met de risico's natuurlijk als je nog een league omhoog gaat. Ja. Wat zijn die risico's eigenlijk als je als vrouw meespeelt met de mannen, Jet? Ja, ik denk dat vooral gewicht wel een dingetje is. Wij zijn denk ik gemiddeld 30 kilo lichter dan de tegenstanders waar wij tegen staan. Is nogal wat. 20, 30 kilo, ja. En het is natuurlijk gewoon een ontzettend fysieke sport. Er mag veel, er mag gebeukt worden, checken noemen wij dat. Dus er gebeurt nog wel eens wat, ja. En heeft dat wel eens tot blessures geleid ook bij jullie? Ik heb 5 jaar geleden mijn milt gescheurd. Oef. Jij hebt knieblessure gehad natuurlijk. Ja, ik heb dit seizoen mijn binnenste knieband gescheurd. Dus ja, er gebeurt wel eens wat. Ja. En hoe ga je daar mentaal mee om? Want het lijkt me ook wel, ik kan me voorstellen, ook heel veel frustratie opbouwt. Dus je iedere keer weer een harde beuk krijgt en je maar rustig moet blijven. Hoe doe je dat in je hoofd, zeg maar? Terugbeuken. Ja, ja, ik heb laatst toevallig op mijn kop gekregen van de coach dat ik dat te veel probeer. Terugbeuken. Dat heeft vaak voor ons gewoon niet zoveel nut. We zijn natuurlijk een stuk lichter, dus ik kan het wel proberen, maar waarschijnlijk val ik zelf om. Maar mentaal is het af en toe best wel lastig. Je bent toch tegen iets aan het opboksen wat eigenlijk een beetje oneerlijk is eigenlijk. Fysiek zijn we een beetje in het nadeel. Ja. Dus ik vind het af en toe best frustrerend, maar ik probeer het op andere manieren te compenseren. Maar hoe doe je dat dan in die wedstrijd? Want die frustratie die bouwt zich op en die bouwt zich op. Dus hoe ontlaat je dan weer als die frustratie te hoog wordt? Ja, dan probeer ik de shift daarna op een andere manier op te lossen door een mooie paas te maken, iemand daaruit te schaatsen of zoiets. Herkenbaar, Anne? Ja. Ja. Kan ik me ook zeker in vinden. En hoe los jij dat op? Ja, een beetje hetzelfde. Ik ben ook wel een beetje, ik kan bij mij redelijk ver gaan en dan word ik misschien ook wat agressiever, wil ik niet zeggen. Maar ik probeer soms ook wel eens een check uit te delen. Nou, het ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het toch iets minder goed. Maar wat Jet ook zegt, dan probeer je het uit in een goede paas of een mooie play maken. En dat, Vorig jaar bleek ook bij een ijshockeywedstrijd in Engeland hoe gevaarlijk het kan zijn in de sport. Toen de Amerikaan Adam Johnson zelfs overleed nadat hij een schaats in zijn nek had gekregen. Is dat ook iets waar je mee bezig bent, zo tijdens wedstrijden, trainingen, waar jullie het over hebben gehad misschien? Nou ja, sinds 1 januari is die neck protection is natuurlijk ook is verplicht gesteld in Nederland. En ja, je weet wat de risico's kunnen zijn van ijshockey. Maar of je daar echt mee bezig bent tijdens een wedstrijd of training, nou, ik eerlijk gezegd niet. Ik ben gewoon zo competitief ingesteld dat ik gewoon ga. En nou ja, het is wat ik zeg, het is gewoon het risico van het vak. Je kiest ervoor. En het is natuurlijk treurig dat soort dingen gebeuren. Maar ja. Het kan gebeuren. Het kan gebeuren, ja. Helaas wel. Ja. Merken jullie ook dat tegenstanders anders naar jullie kijken? Dat is een beetje wat ik net al benoemde. Dus sommigen doen dat zeker wel. Maar het gaat wel echt twee kanten op. De een denkt van, dat is een vrouw, vind ik leuk. Die ga ik extra hard aanpakken en die kan ik hebben. En de andere denken juist, dat is een vrouw, dat wil ik niet. Ja. Dus het gaat alle kanten op, ja. Jullie teamgenoten zijn inmiddels wel gewend, toch, neem ik aan? Onze teamgenoten wel, ja. Want in de reportage noemden ze jullie al 2 of the guys. Is dat dan een compliment of is dat een... Wat vinden jullie daarvan? Ik zie het wel als een compliment. Ik denk dat wij allebei ook dat willen zijn. We zijn gewoon teamgenoten. Ja, we zijn dan van een ander geslacht, maar wij horen gewoon bij het team. Ja, 2 of the guys dus. En dus nemen jullie teamgenoten ook wel eens een beetje in bescherming. In ieder geval, als dat moet, zegt ook Erik Brandt. Laten we zo zeggen, er zijn heel veel tegenstanders die wel rekening houden met bijvoorbeeld kleinere spelers of minder zwaardere spelers of dus vrouwelijke spelers. Dat zie je dan terugkomen als ze bijvoorbeeld een hit geven of zo. Hè, dan doen ze wat rustiger. Maar er zijn ook heel veel tegenstanders die daar geen rekening mee houden. En die rijden dus wel gewoon keihard omver, zonder genade. Ja. En dan? Nou, voorheen zou dan een van de andere jongens opstappen en daar wat van gaan zeggen. Als het een vieze overtreding is, dan maakt het niet uit wie daar staat. Dan moet daar iemand wat van gaan zeggen. Nu zijn de regels dit jaar wat aangescherpt, dus... We gaan er wel wat van zeggen, maar we slaan er niet zomaar op los. Wat vind je daarvan, Anne? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd fijn als je weet dat je teamgenoten voor je opstaan. Alleen, ja, wij willen ook behandeld worden als one of the guys. Dus kijk, als het, wat Erik zegt, als het een valse overtreding is, natuurlijk is het fijn als iemand voor je opneemt. Maar als je een hit krijgt van ja, weet je, dat is het risico van de sport. En ondanks dat we vrouwen zijn, willen we gewoon behandeld worden als iedereen in het team. Ja. Dus soms is dat wel even wennen. Gebeurt het ook altijd even los van het fysieke? Want we hoorden in de reportage van Sarah Westphal ook dat jullie, dat ze in het begin wel een beetje, nou, toch met een beetje bedenkingen naar jullie keken en misschien ook wel extra kritisch waren. Merk je dat nog wel eens? Dat je bijvoorbeeld je minder fouten kan permitteren dan je mannelijke collega's? Ja, dat merken wij denk allebei wel. Echt? Zeker. Met wedstrijden ook. Weet je, als wij soms een fout maken, iedereen maakt fouten, maar ik denk dat wij best wel vaak sneller gestraft worden. Door jullie coach? Onder andere. En dan, ja, het is soms gewoon, in mijn ogen is het soms niet eerlijk, maar dat, is, ja, dat zijn de meningen misschien over verdeeld. Huh? Koppen jullie dat dan ook terug aan die coach bijvoorbeeld? Dat vinden wij denk ik allebei best wel lastig om te doen. Klopt. Ook omdat we denk ik ergens allebei ook wel blij zijn dat we überhaupt de kans krijgen om hier te spelen. Dat gebeurt dus al niet heel vaak. Ja. Dus dat is wel iets moeilijks om aan te geven. Ja. Het is een Amerikaan, toch? Dat klopt. Dus hij luistert niet naar NPO Radio 1 om 5:30. Dat denk ik niet. Nee. Hij spreekt geen Nederlands. Ik kan hem vertalen. Maar merk je, dat eigenlijk is het natuurlijk een soort vorm van seksisme. Als je zegt van, hij geeft ons gewoon minder kansen dan onze mannelijke collega's. Ja. Kijk, hij heeft ook aangegeven, wij zijn natuurlijk vrouwen en wij staan eigenlijk al 1-0 achter als het gaat om fysiek en op snelheid. En dat weten we ook. Alleen dat is vaak ook het puntje van kritiek waarop wij dan gebenched worden. Ja. Omdat we het fysiek en qua snelheid vaak, tenminste soms niet kunnen winnen. Ja. Dan staan we eigenlijk 1-0 achter. Maar verwacht je dan niet van je coach dat omdat je 1-0 achter staat en ook in de perceptie, dat hij dan extra zijn best voor jullie doet en denkt, nou, we laten er toch even staan? Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar ik denk dat we nog steeds allebei gewoon heel blij zijn dat we überhaupt hier mogen spelen. Ja. Oké, nou gaan we eens even door naar de vrouwen waar jullie ook mee spelen. De Oranje Vrouwen. Het niveau wordt daar steeds beter. Afgelopen augustus hebben jullie ook een heel goed WK gespeeld. Net naast de medaille gegrepen. De laatste wedstrijd tegen China was ook cruciaal voor promotie naar het hoogste niveau. Werd net verloren. Jij werd in die slotwedstrijd uitgeroepen tot beste Nederlandse speelster van dat duel. Neem ons eens even mee. Wat voor wedstrijd was dat? Ja, ik kan voornamelijk zeggen dat het een hele pijnlijke wedstrijd was. Het is natuurlijk geweldig om zo'n award te krijgen. Maar ja, we gingen gewoon in die wedstrijd voor goud. En vervolgens grijpen we naast alle medailles. Dus die wedstrijd was gewoon ontzettend pijnlijk. Ja, 1 doelpunt meer en we waren gepromoveerd. Het doet nog steeds een beetje pijn, denk ik. Ja, het is tijd voor revenge. Anne, jij ging niet naar dat WK. Nee, klopt. Waarom was dat? Vanwege mijn studie. Ik zat precies in mijn afstudeerperiode. En dat wilde ik gewoon eerst afronden voordat ik andere dingen ging doen. Ja, dat is dan toch belangrijk. Heb je wel zitten kijken? Ja, zeker. Ik heb alle wedstrijden heb ik gezien. En dacht je dan toch niet even van, och, dat ene doelpuntje als ik die had kunnen maken? Ja. Nou, nee, ik zit gewoon vooral met trots te kijken. Weet je, ik ken die meiden ook al, heel veel heb ik al lang mee gespeeld. En die ken ik ook al sinds dat ik jong ben. En dat is gewoon alleen maar leuk om ze dan te zien vechten. En natuurlijk, uiteindelijk, het resultaat is jammer. Maar het is gewoon leuk om naar ze te kijken. En ze hebben echt serieus goed gespeeld. En dat maakt ook alleen maar trots. Dat is leuk om te zien. Ja, jullie kennen elkaar goed. Dat wordt wel duidelijk hier ook. Jullie zien elkaar een paar keer per week, zowel in het team als bij Oranje. Is er ook ergens een concurrent? Strijd tussen jullie? Of zijn jullie echt gewoon puur vriendinnen en we doen het met z'n tweeën als een soort team? Ik denk dat er onderling altijd wel een beetje competitie is, omdat er zijn gewoon weinig vrouwen die op dit niveau mee kunnen. Maar ik denk dat we elkaar allebei ook heel veel gunnen. Ja. We zijn allebei blij als we ijstijd krijgen. En er is denk ik gezonde onderlinge strijd, maar niet op een vervelende manier. Maar waar uit die strijd zich in? Ja, waaruit die strijd zich in? Ik denk gewoon in de trainingen, weet je. Je wil altijd gewoon altijd je best blijven doen. En weet je, als wij een keer een 1-1 hebben, ja, het komt niet vaak voor, want we spelen dezelfde positie. Maar dan is het natuurlijk toch leuk als jij wint. En ik denk dat is de enige concurrentie of strijd die onderling is. Maar verder gunnen we het ook allebei elkaar. Dus. Ja. Jullie spelen natuurlijk in dat team uiteindelijk omdat, dat zei je in het begin ook, het niveau van het vrouwenijshockey in Nederland nog te laag is eigenlijk. Hebben jullie zelf een soort van ideeën hoe je dat niveau kan opkrikken? Ik denk dat het grootste probleem gewoon is dat er te weinig vrouwen zijn op dit moment. Dus je kan geen goede competitie opzetten. Dus ik denk dat het project wat nu dus gaande is in Amsterdam, dat momenteel de beste optie is. En ik hoop dat dat gaat groeien. Ja. Snap je hoe dat kan? Want ik bedoel, ijs is zo populair in Nederland. We zien het bij het short track, we zien het bij het lange baan schaatsen. Dan zou je zeggen, dan zijn er ook genoeg mensen die op ijshockey willen. Ja, en dat is dus echt niet zo. Ja. Ijshockey blijft gewoon enorm achter. Het is best wel een dure sport. Het is ook gewoon niet een hele bekende sport. Je ziet er natuurlijk weinig over op televisie. Dus ijshockey blijft zeker nog een beetje achter, ja. zijn er eigenlijk... Sorry, ik wist niet of jij wat wilde zeggen of ik, maar ik pak hem even op. Uiteindelijk is dan toch de vraag, spelen jullie liever tussen de mannen of tussen de vrouwen? Ja, dit vind ik een heel lastige vraag. Sinds dat ik 4 jaar ben, speel ik al bij de Lions. En ja, het is ook een beetje familie geworden. En als ik zou moeten kiezen, kan ik daar geen antwoord op geven. Het is gewoon bij de mannen, het is gewoon snel en fysiek. Maar bij de vrouwen is het toch een ander soort potje ijshockey. En ik vind het fijn dat ik bij beide kan spelen. Eigenlijk maakt dat het leukste, ja, en het beste. Wel, ja. En voor jou, Jet? Ja, voor mij hetzelfde. Ik vind de combinatie heel leuk. Dus bij de mannen moet ik echt wel een beetje anders spelen. Dus af en toe vind ik het heel fijn om weer even met vrouwen te spelen waar je niet 5-0 achter staat, zeg maar. Maar ik vind bij de mannen ook gewoon onwijs leuk. En ik word er heel veel beter van, dus... Nou, ik denk al die meisjes die nu hebben zitten luisteren, die worden vast heel enthousiast van ijshockey. Ik in ieder geval wel. Heel erg bedankt, Anne Hardebol en Jet Milders. Ja. En, blijf nog even zitten, zou ik zeggen. Want dan gaan we zo meteen naar jullie luisteren. Naar Hanna en Nunu. En Hanna, we hebben zo meteen het nieuws. Die is van Kesteren, die loopt al binnen. En dan beginnen we altijd met het tuentje waar ook heel veel saxofoons in zitten van dit programma. Zouden jullie dat straks dan kunnen spelen misschien? Dat gaat zo gebeuren. Oké, snappen jullie vast aan jullie microfoons. En ja, dan zien wij dat het 9:30 is. NPO Radio 1. De Rotterdamse politie gaat vanavond en vannacht door met de sloop van het appartementencomplex in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Ook is een grote kraan bezig met het slopen. De politie houdt er rekening mee dat de zoektocht naar de 2 nog vermiste personen meerdere dagen gaat duren vanwege instortingsgevaar. In Volendam is vanmiddag een pastoor geslagen tijdens een uitvaartsdienst in een kerk. Dat meldt Omroep NH. Het gebeurde in de Sint-Vincentiuskerk. Een man pakte de Bijbel af van de pastoor en begon hem ermee te slaan. Een man van 33 is aangehouden. Een 47-jarige vrouw uit Terneuzen is in hoger beroep veroordeeld tot 14,5 jaar cel. Ze heeft haar 2 minderjarige dochters jarenlang laten misbruiken door haar vriend. Ook maakte ze de verkrachting van een vriendinnetje van de kinderen mogelijk. En meerdere hulporganisaties waarschuwen voor catastrofale gevolgen nu landen de hulp aan de UNRWA hebben opgeschort. De WHO en UNICEF zeggen dat donorlanden snel een hulp aan de Palestijnse vluchtelingenorganisatie moeten hervatten voor 2,2 miljoen mensen die in nood zijn in Gaza. Nou, dat klinkt mooier dan dat hij op band klinkt. Jullie mogen dit vaker Nunu doen zo. Ja. Hanna Koop en Nuno Silva dus. Jullie zijn samen het saxofoonduo One. Jullie hebben ook net jullie debuutalbum uitgebracht. Gaan we het allemaal over hebben. Er staan speciaal gecomponeerde nummers op die voor jullie gemaakt zijn. En eentje daarvan is Tension is Still Motion. En daar gaan we naar luisteren. Even naar beneden. En daar gaan we. Dit is een beetje de warming-up voor ijshockeyers, toch? Hoort er allemaal bij. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Oké, gaan we gaan. Zo. Zo. Jet, wist jij dat er zoveel verschillende geluiden uit een saxofoon konden komen? Nee, zeker niet. Ik heb denk ik nog nooit zoiets gehoord. Maar echt heel gaaf. Ja. Wat intens ook om te zien. Moeten jullie ook echt even van bij komen? Want het zag er wel uit alsof dit even wat energie en adem kost ook vooral. Eigenlijk niet. Dat went heel erg. Het valt wel mee. We oefenen sporters, wat dat betreft. Ja, het is like op de sport. In muziek, in de voorbereid is... Ja, het is bijna hetzelfde als sport. Ja. Maar we hebben een kleine muscles. Een kleine coördinatie, maar is wel hetzelfde eigenlijk. Dus. Maar deze geluiden, ik, bij een saxofoon denk ik aan een soort bombastische muziek. Maar dit zijn hele specifieke geluiden die eruit komen, toch? Ja. Dat is de componist, Rijwis Missions, heeft... Inspiratie? Ja, geïnspireerd. Ja. Geïnspireerd in Colin Stetson. En dat is een saxofonist dat maakt deze kind van geluid. Oh. Ja, ik doe een mix Engels en Nederlands, ja. Sorry helemaal. Het is oké, het is helemaal goed. Beste mensen van Nederland, het spijt me zo. Geeft helemaal niks. Je zei net al van, het is een beetje vergelijkbaar met sport. Over sport gesproken, ik wist niet dat saxofoon spelen ook een teamsport kon zijn. Jullie zitten hier in een duo. Zijn er veel duo's in het saxofoon spelen? Nou, saxofoonduo's niet. Nee, dus je hebt heel veel saxofoonkwartetten en van alle combinaties. Maar saxofoonduo is best wel bijzonder eigenlijk. In Nederland heb je daar, ik denk, ja, behalve ons niet veel, nee. Waarom is dat zo zeldzaam dan? Nou, je hebt heel weinig repertoire voor saxofoonduo. Daarom denk ik, beginnen daar heel veel niet eens aan. Omdat er gewoon niet heel veel muziek voor is geschreven. En het is natuurlijk veel makkelijker als je saxofoon en piano, saxofoon en gitaar, heb je meteen een soort van harmonie-instrument daaronder. Daar kun je makkelijker iets mee creëren. Je hebt alleen maar twee stemmen zo. Yeah. Dus dat is... yeah. Jullie gingen toch die uitdaging aan. Waarom? Het begon een beetje toevallig eigenlijk. Het was nooit dat we hebben gezegd, nou, ik wil een saxofoonduo. Het was meer van dat ik dacht, oh, het lijkt me wel leuk om iets met Nuno te doen. En Nuno dacht, het lijkt me wel leuk om iets met Hanna te doen. En toen dachten we, nou, dat zijn toevallig twee saxofoons, dus laten we maar iets proberen. Was tijdens de corona, dus klopt. We hebben een beetje verveling ook. Een beetje excuus om iets te doen. Dus, toen was een kleine groep wel handig. Het klinkt stom, maar toen kon je niet in een orkest zitten. Dus. Ja, dat was een pocket kamermuziek groep. Ja. En spelen jullie dan helemaal ook op dezelfde manier als je een duo bent? Of zijn jullie eigenlijk hele verschillende saxofonisten? Totaal. We zijn super, super verschil. Ja, jij moet ook heel hard lachen, Anna. Ja, klopt. Ja, we worden dat heel vaak gevraagd. Maar blijkbaar zijn we heel verschillend. Ja, ik denk dat... maar dat is goed voor ons. Alle tijdens de repetitie, we praten veel. En we praten over wat willen we doen en wat wil ik doen of wat wil Anne doen. Dus, maar wat is er dan zo anders aan haar manier van saxofoon spelen ten opzichte van hoe jij de saxofoon bespeelt? Ik snap het niet, sorry. Wat is er anders aan hoe Hanna saxofoon speelt ten opzichte van jij? Wat is het verschil in stijl bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat mensen zeggen dat ik ben meestal ritmisch en Hanna is heel vrij. En we komen complimenten. Op elkaar, een aanvulling op elkaar. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dat is... Maar Hanna is er niet heel... Dan wil jij lekker vrij saxofoon spelen. En dan zit Nuno daar weer... Zegt hij altijd nee. Te kijken. Ja, soms wel. Hoe is dat voor jou? Ja, ik probeer dat niet te doen. Ja, nee, het is soms wel goed. Want ik heb wel echt wel die neiging inderdaad. Om vaak dingen heel vrij te interpreteren. Wat heel mooi kan zijn. Maar soms ook wel een beetje too much. Dus soms is het wel goed als er iemand naast je staat en zegt... Ah, misschien moet je even tellen. Even tellen. Ja, dat hoor ik wel vaak. Wat bewonderen jullie dan aan elkaar, als jullie toch zo verschillend zijn? Ik denk... We hebben ook daar al vaker over gepraat. Maar voor mij... ik denk het was echt wel een beetje gewoon... de manier hoe Nuno saxofoon speelt, hoe hij over muziek denkt. Hij... dus niet Nuno speelt nooit gewoon maar iets... omdat hij het leuk vindt of mooi, maar daar zit altijd een gedachte achter. En altijd heel veel gewoon waarom, altijd de vraag stellen. Dus dat is wel iets wat ik aan Nuno bewonder. En ik was heel benieuwd, want toen Hanne speelt met een heel oud saxofoon. En dat klonk bijzonder. Ik was heel benieuwd om te proberen de twee verschillende manieren om te denken samen. Maar een oude saxofoon? Echt in de zin van dat hij... Ja, dit is niet een oude saxofoon. Dit heb ik een nieuwere. Oh. Maar ik had vroeger een hele oude. Ja, hoe oud was die dan? Die was... ik had er meerdere, maar die ik toen heb gespeeld was in 1942. Oh, en waarom maakt het uit dan dat die ouder is? Nou, dat was een Busser saxofoon. Dat is gewoon een oud merk, wat nu ook niet meer wordt gemaakt. Daarom zijn die oud. ik heb die saxofoon nog steeds. Ik speel er ook nog steeds op. Niet in het duo, maar ja, ik hou van het instrument. Dat is wel echt... klinkt toch anders. En dat klinkt ook, maakt het ook echt uit voor je als saxofoonspeler, welk specifieke instrument je dan in je handen hebt? Ik zeg altijd van eigenlijk niet, want ik heb het gevoel... als ik nu Nuno saxofoon zou pakken, zou ik hetzelfde klinken. Want het zit toch in je hoofd. Het is niet echt alleen het materiaal. Ja, precies. Maar aan de andere kant, het maakt wel uit. Ik bedoel, het is niet... het is toch... de verschillende details of zo, die maken dan toch uit. Oké. Ik ben benieuwd, Hanna, wat er met jou gebeurt als je deze muziek hoort. Ik wist het. Oeh, spooky. Pink Panther, volgens mij. Ja, waarom sta je hier zo op deze muziek? Ja, dat is grappig. We hebben het gisteren of ergens over gehad. Dat was een beetje de reden dat ik saxofoon ben gaan spelen. Mm-hmm. Ik wilde dwarsfluit leren. Maar ik ging naar de open dag en ik vond dwarsfluit ineens heel stom, omdat het niet lukte. Ik kreeg er echt geen geluid uit. Mm-hmm. En ik was toen met mijn ouders, ik was toen, ik weet niet, 9 of 10... En we liepen al naar buiten en toen hoorde ik iemand dit spelen, Pink Panther. En ik weet nog, ik herinner me echt nog, ik deed die deur open en daar zat een oudere man. En dat was toen mijn eerste saxofoondocent, die helaas meteen stopte. Maar hij was wel de reden die dag dat ik dacht, oh, dat is wel cool, dat wil ik ook wel even proberen. En Nuno, had jij ook zo'n liedje of een moment dat jij in één keer dacht, ja, die saxofoon, dat is het voor mij? Nee, ik komt langzamer. Ik wilde de klarinet leren, eigenlijk. Heel ander instrument. Ja, ander instrument. Maar ik begon in harmonie in Portugal. En toen was het te veel klarinetten. Dus de dirigent was, ja, je kan niet de saxofoon leren. Nou, de klarinet leren. Maar ik heb de cousin, hoe zeg je, cousin? Is cousin? Neef? Ja. Neef. Ik heb de neef van de klarinetten. Want de inventor van de saxofoon was een klarinetist. Dus daarom. Mm. En hij was, ja... Ik heb de neef van de klarinet, dat is bijna hetzelfde. Nee, de greep zijn helemaal niet hetzelfde. Maar ja, dan komt langzamer. En ik begon om te luisteren op radio bijvoorbeeld. En op ander. Ja, ik hou van Morphine bijvoorbeeld. Dat is een rockband van de 90s. En de saxofoon was heel... Ja, dus ik begon om te... Ja, maar eigenlijk mogen we die leraar in de harmonie in Portugal dankbaar zijn dat je hier nu zit. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Hè? Ja, dat is. Hanna, jullie hebben elkaar leren kennen op het conservatorium in Tilburg. Klopt. Hoe is dat gegaan en hoe ontstond uiteindelijk het idee om toch een album ook echt te gaan maken met elkaar? Nou, we hebben elkaar wel tijdens de studie leren kennen, maar tijdens de studie hebben we nog niet samengespeeld. Dat begon echt in mijn, want Nuno is wat jaren voor mij afgestudeerd. En toen ik in mijn laatste jaar zat, toen begonnen we dus langzaam samen te spelen. En het idee over het album, ik denk we zijn eigenlijk een beetje blind begonnen. We hebben, want wat ik net zei, daar zijn heel weinig stukken voor saxofoonduo. Hebben wat componisten gevraagd. En toen kregen we het ene stuk, het andere stuk. En toen hadden we daar 3 of 4. En toen dachten we, nou, we hebben nu al 3 kwartier muziek. Dat is bijna genoeg voor een cd. Dus toen hadden we nog 2 componisten gevraagd. En nou, nu hebben we een cd. En hoe werkt het dan, die samenwerking met die componisten? Want die maken echt wat voor jullie, Nuno. Moet je het dan voorspelen? Ga je samen met die componisten aan de slag? Hoe kom je dan tot zo'n album? Ja, sommige componisten kennen niet de saxofoon. Dus we moesten de saxofoon laten zien naar de componist. Maar een componist weet toch wel wat een saxofoon is? Nee. Ik bedoel dat niet. Maar ik bedoel dat de specifieks van de saxofoon. Ja? Dus welk geluid kunnen we doen? Want je kan de gewone geluiden doen. Maar bijvoorbeeld de stuk dat we hebben net gespeeld... Mm-hmm. is niet een gewoon geluid. Ja? We hebben iets anders... Dus we moeten naar de componist, tegen de componist zeggen... Oké, schrijf dit of we kunnen dit doen. Dat is een collaboratie en tijdens 2, 3, 4 maanden... het hangt af de componist. Ja, en ben je dan meteen tevreden, Hanna? Of ga je ook weer terug naar de componist? Nee, we willen dit toch een beetje anders. Hebben we wel gehad. Het was nooit dat we hebben gezegd nee. Dat, maar we hebben wel sommige stukken echt gewoon gekregen, klaar. En die spelen we nu nog steeds zo. Ja. Maar het stuk wat we net hebben gespeeld van Rijvers, dat is de... Ja, ik vertel dat altijd heel graag. Want het is volgens mij de 14e versie of 15e. Of 16e zelfs, ik vergeet het. Ja. Maar daar hebben we heel veel. Maar dat was niet eens dat het van ons kwam. Dat kwam ook wel van hem. Dat hij zei, ik heb die opname geluisterd. Maar dit is nog steeds niet goed genoeg. Want anders heb je het bijna zelf gecomponeerd als dit de 16e versie is. Ja, inderdaad. Precies. Ja. En zijn royalties maar ophalen. Ja. Toch? Maar nee, dat kwam wel van hem. Oké. Hebben jullie eigenlijk ooit een muziekinstrument gespeeld, Anne en Jet? Ik heb denk ik groep 5 een keer een gitaar vastgehouden. Maar daar is het ook wel mee van thuis. Hoe luisteren jullie hiernaar? Zeg maar als ijshockeyers. Lijkt mij een best groot contrast met het gepriegel aan composities. Nou ja, ik vind het heel knap. Want ik heb geen idee noten lezen en dat soort dingen. Ik vind het heel knap. Ja. Hetzelfde geldt voor mij. Ik ben ook niet veel verder gekomen dan muziekles op de middelbare school. Dus ik vind het heel indrukwekkend. Ja. Kunnen jullie zingen? Nee, ook niet helaas. Was het maar zo. Want ik heb begrepen dat jullie op het nieuwe album... niet alleen saxofoon spelen, maar ook tegelijkertijd kunnen zingen. En ik weet niet of jullie daar een voorstelling van kunnen proberen te maken, maar mijn hoofd komt er niet uit. Ik denk echt, hoe dan? Probeert hij al? Wat zei je? Ja, als je heb je al geprobeerd of niet? Zingen zonder saxofoon is bij mij echt een zalig idee. Je kan flauten en praten. Hoe bedoel je? Dus flauten. Ja, en dan? En dan... Hallo. Benen. Laten we dit aan de professionals over, denk ik. Hallo. Maar dat kan toch niet? Je kunt toch niet, als ik aan het fluiten ben, dan ben ik aan het fluiten. En anders ben ik aan het praten. Oké. Het is eigenlijk heel makkelijk. Oké, wil je het voordoen? Ik kan het wel even voordoen. Of wil jij het voordoen? Zal ik het? Ja. Ik heb geen... Maar als je... bijvoorbeeld... dezelfde toon zingt, dan hoor je bijna geen. Maar als je de toon die je zingt verandert... Dus dan... Die heb ik nu. Maar het klinkt altijd dat iedereen denkt, hoe kan... Maar dat is gewoon... Je zingt niet echt dat je echt je mond open doet. Maar het is gewoon meer dat je tijdens het spelen een beetje... Een toon laat horen, precies. Ja. Maar toch wel even, Nunu, hoe kun je nou fluiten en praten tegelijk? Is hetzelfde. Maar hoe doet dat eens voor? Kan je oe zeggen? Oe? De oe. En dan die fluiten. Nee. Ga je mee stoppen? Ja, je mag oefenen. Ik denk dat iedereen massaal de radio uitschakelt nu, hoor. Elke dag 5 minuten. En dan kun je het uiteindelijk. Ja, ik denk het. Okay, wil je nog 1 keer doen op de saxofoon? Natuurlijk. Fascinerend. Ja, en dit klinkt voor mij dus alsof er 2 totaal verschillende tonen zijn. Maar jij bent het echt met dezelfde mond, die blaasbeweging en die zang. We hebben het zelf mogen aanschouwen nu, dus het gebeurt echt. Jullie album Originals heeft ook allerlei andere muzikale invloeden. Er zijn heel veel muzieken die daarop voorkomen. Net hoorden we een klassiek stuk van jullie. Maar het volgende wat jullie gaan spelen, en we willen vragen of jullie dat willen doen, is Shifting Sands, gecomponeerd door Eduardo Cardinho. Ja, is een beetje meer jazzy als wij het begrepen hebben. Ondertussen lopen jullie naar jullie microfoon toe. Houden jullie een beetje van jazzmuziek? Ja, zeker. Ja. Leuk. Gaan we laten ons verrassen door Shifting Sands. Terwijl de noten erbij gepakt worden. Ook door Hanna. Dat moet namelijk van Nunu. Dan gaan we weer klaarstaan. Mag niet te vrij. En dan gaan we luisteren. Lachen en saxofoon spelen schijnt wel heel moeilijk te zijn tegelijk, toch? Ja. Shifting Sands. Ja. weer een heel ander nummer, hè, dan die vorige. Wat vinden jullie eigenlijk zelf leuker om te spelen? Of wat geeft meer voldoening? Terwijl ze even teruglopen naar de tafel. Nou, je hebt natuurlijk wel altijd je favoriete momentjes of zo. maar ik denk, wat wel leuk is eigenlijk aan die CD, is dat alles zo verschillend is. Ik vind eigenlijk juist die combinatie heel tof. Want ook stukken die we nu niet hebben gespeeld, we hebben echt iets van heavy metal waar we moeten stampen. En het is eigenlijk juist leuk als je daarna dan zoiets speelt. En dan, dus eigenlijk, juist die combinatie is leuk. Hoe brengt heavy metal op de saxofoon? Nou, je kunt growling laten. Nee, doe jij maar, dat kun jij beter. Oh ja. Wat is dat? Als je weer zingt nu, maar nu schreeuw je eigenlijk een beetje. Precies. Dat is nog een dat is stap geval. Verder. Ik stel die veel. Noenu? Dat is het. Zo, ja, dat klinkt wel heavy inderdaad. Toch een beetje Rammstein meegenomen uit Duitsland. Ja, precies. Anna. Mijn inspiratie was... En net speelden jullie een jazzy nummer dus. In de jazzwereld is de saxofoon ook echt een belangrijk instrument, hè? Ja. Dat is wel waar. Ik denk daar is die wel bekend geworden, de saxofoon. Ja. Ja. Onze background is eigenlijk klassiek. Maar is onmogelijk om te jazz niet spelen. Want het is zo belangrijk voor saxofoon dat we moeten iets doen met jazz. Ja. Wat is volgens jullie de aantrekkingskracht van de saxofoon? Dat hij in zoveel verschillende stijlen ook wordt toegepast? Mm-hmm. Ik bedoel, de saxofoon is mega flexibel. Ja. Dat is wel, ik denk, de feature of zo. Want het kan dus, het is echt een instrument wat alles kan. Dus misschien is dat ook wel een beetje de aantrekkingskracht. Dat het kan heel licht klinken, maar het kan ook heel dark, heel donker. Het kan zingen, maar het kan ook... Ja, het is nooit saai. Right. Ja, dat is een goede. Een ander instrument is heel moeilijk om te snel verschil doen. Maar met de saxofoon, kleine verschil en ik kan meteen luisteren. En dat is voor mij heel, heel interessant, ja. Is ook al flexibel, is de saxofoon. We zien ook steeds vaker DJ's bijvoorbeeld die optreden met de saxofoon. Bijvoorbeeld op bruiloften of in discotheken. Yeah. Ik moet denken ook bijvoorbeeld ook uit Bakermat met een nummer die ook een saxofoon, saxofoon erin heeft. Okay. Wat vinden jullie daarvan? Is dat een goede ontwikkeling? Ja, is commercieel. Mensen moeten de rekening betalen. Nee, maar ik vind het leuk ook. Je klinkt alsof je het hartstikke smerig vindt dat mensen er geld mee verdienen. Dank je wel. Mensen moeten de rekening betalen. Muzikanten zijn ook een beetje actors. Ja? Dus elke sfeer, elke wereld, je moet iets verschil doen. En als je dat begrijpt, dan je kan iets zeggen. Muziek is een taal. Mm-hmm. En elke stijl is een verschillende taal. Dus Japans of Portugees. Maar muziek is een taal. Like een wereldtaal. Mm-hmm. Maar elke idioom, zeg maar, is een verschillende stijl. En als je dat verstaan of begrijp, je kan zoals een acteur zijn. Ja. Maar vind jij het dan leuk om ook disco of pop te spelen? Of is dat toch iets wat je liever niet doet? Ik vind het niet zo leuk om te doen. Maar als ik moet doen, ik doe. Want als er studenten bij jou komen en zeggen, ik wil dit nummer spelen. Ja, oké. Ja. Adamin, ja. Oh, hoor je het? Ja. Ja, is dit leuk? Ja, ik. Wel leuk. Adem in, adem out en dan. Maar hoort het er ook gewoon een beetje bij? Ja, het is zo. Het is zo kiesch. Je hebt al voor zo lang geluisterd. Ik ben altijd iets nieuws om te luisteren. En dus. Zou je het ook doen, Hanna? Of word jij hier wel blij van Careless Whisper? Nou, ik zou het denk ik niet doen. Dat is echt wel erg om te zeggen, maar ik... Nee. Nee? Wat is er zo erg aan? Het is toch heerlijke muziek? Maar wil je... Ik kan doen. Nee. Nuno doet alles. Ja, nou, ik zou het niet doen. Ik ga betalen. Commercieel. Ja, toch dat we toch wel... Of ik bedoel, ik spreek nu voor mezelf. Toch wel echt uit de klassieke muziek komen. Ja. Ja, ik weet niet van, eigenlijk is het heel stom. Maar het is misschien een beetje hetzelfde als ik iemand vraag die een beetje Frans spreekt om een avond lang Frans voor een publiek te spreken. Dan zou je je toch ook een beetje oncomfortabel voelen. Ja. Misschien is het een beetje hetzelfde gevoel als ik popmuziek zou moeten spelen, dat ik denk, anderen kunnen dat zoveel beter dan ik. Ja, dat dus, het nog niet helemaal past. Ja, precies. Ik denk niet dat het helemaal past. Ja. Jullie hebben ook een nieuw album en jullie gaan ook toeren, toch? Klopt, we hebben nu 2 concerten deze week. Ja. Dus dat is wel... Waar? Nou, morgen spelen we om 8:30 in Tilburg. Mm-hmm. En zondag op 4 februari spelen we om 3:00 in Splendor in Amsterdam. Oké, okay, en hebben jullie al een website? We hebben een website, daar staat het ook alles op. Hoe heet die? OneDuo.com. Ja, en one schrijf je niet als in het Engels, toch? Oh ja, dat is belangrijk. U-A-N. Ja, U-A-N. U-A-N. Is het Portugees? Nee, dat is de fonetisch voor one. Engels. One. Ja, between brackets. Jullie spelen morgen en zondag. Wanneer staat voor jullie bij de Dordrecht Lions de eerste ijshockeywedstrijd in de mannen-eredivisie weer op het programma? Aanstaande zaterdag spelen we thuis tegen Nijmegen. Ah ja. Ja. Makkie? Zeker niet. Nee? Nijmegen? Als het goed zeg, 2? Ja, ze staan in ieder geval hoog. Ja, ze staan heel ergens hoog. In de top 4. Ja. Zijn ze een beetje vriendelijk tegen de vrouwen op het ijs? Ja, ik vind op zich Nijmegen wel een prima team om tegen te spelen. Okay. Ja. Ik wens jullie veel succes. Jullie aanstaand weekend tegen Nijmegen op het ijshockeyveld. Anne Hardebol en Jet Milders. En jullie natuurlijk bij de lancering van jullie album. En ook bij de optredens die volgen. Hanna Kooi en Nunu Silva. En wij zijn er volgend uur weer, onder andere met filmmaker Nina Gans, die met haar vorige film 40 prijzen won, bijna 40 prijzen. En nu is haar tweede uit. We horen het zo meteen. Tot na 10. Tot zo. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een explosie in een auto heeft een ravage veroorzaakt in Rotterdam-Zuid. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er staat veel op het spel en het zijn harde onderhandelingen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In Ierland lijkt een eind te komen aan een politieke impasse die al 2 jaar duurt. Sport. Ze dromen ervan, ze hopen erop. Maar de kans is ook wel echt reëel aanwezig dat ze zich zouden plaatsen. Vragen. Denk je dat het ook echt tot een vreedzame oplossing kan leiden? En doorvragen. Het is wel een beetje algemeen natuurlijk. Wat hij zegt, of zijn er echt concrete voorbeelden? Elke ochtend tussen 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar al. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe. Als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien, manvanlamancha.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. NPO Radio 1. 10:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Rotterdamse politie gaat vanavond en vannacht door met de sloop van het verwoeste appartementencomplex in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. De politie houdt er rekening mee dat de zoektocht naar de nog 2 vermiste personen meerdere dagen gaat duren vanwege instortingsgevaar. Eerder vandaag werd een lichaam geborgen door familieleden. De 50-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij 2 mensen heeft doodgeschoten in Wijteveen blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie denkt dat Richard K. de slachtoffers 2 weken geleden met voorbedachte raden heeft omgebracht en spreekt daarom van moord.

Op 21 maart speelt Rusland een vriendschappelijk interland tegen EK-ganger Servië. De UEFA heeft alle Russische teams en nationale elftallen verbannen uit de Europese competitie. Maar de Voetbalbond die maakt voor oefenwedstrijden nu een uitzondering. Er komt voorlopig geen elfde team in de Formule 1. Het team Andretti wilde heel graag toetreden tot de koningsklasse van de autosport. Maar de organisatie van de Formule 1 houdt dat tegen. Zij zien voorlopig geen toegevoegde waarde van een extra team. Kieran Badloe heeft zich hersteld van een slechte start op het WK windfoilen. Badloe eindigde 3 keer in de top 3 en staat nu op de 6e plaats. Luc van Op Zeeland staat nog steeds aan de leiding. Als Van Op Zeeland na dit WK in de top 5 eindigt en boven Badloe finisht, dan pakt hij het enige Olympische ticket. En Rico Verhoeven neemt het in de kwartfinale van de Glory Grand Prix in het Gelredome op tegen Sofiane Laidouni uit Frankrijk. Als eerste geplaatste mocht Verhoeven zelf een tegenstander kiezen en, zelfverzekerd als hij is, koos hij voor de op papier zwaarste tegenstander. En daarmee wil hij alle twijfels weghalen. Rico neemt gewoon de hoogste gerankte. Hij is er helemaal klaar voor. Hij neemt een van de beste kickboxers, vind ik, binnen het geheel waar ik uit kon kiezen qua stijl. Dus ja, het is gewoon wel handenvol. De MotoGP-wedstrijd van Argentinië gaat dit jaar niet door. De organisatoren hebben vanwege de financiële situatie in het land een streep door de race gezet. Wielrenner Søren Warenskjold heeft de tweede rit in de Al-Ula Tour gewonnen. Hij was na een lastige finale de sterkste van een uitgedund groepje. En Warenskjold neemt de leiderstrijd over van de Nederlander Casper van Uden, die de eerste etappe verrassend won. Marathonschaatster Christian Haasjes heeft de alternatieve Elfstedentocht gewonnen op de Weissensee. Hij kwam na 200 kilometer als eerste over de streep en bij de vrouwen won Tessa Snoek. Ja, en Tessa Snoek die won omdat ze de snelste was in de sprint. En na afloop kon zij haar geluk niet op. Ik geloof het echt niet. Waarom niet? Nou, ik had het gewoon niet verwacht. Gewoon de helft van de week ziek in bed gelegen. En tijdens de wedstrijd dacht ik op een gegeven moment, nou, ik kan niet meer, maar ik dacht, ik moet gewoon doorgaan. En toen het laatste rondje dacht ik, ja, misschien kan het toch nog wel. En ja, ik geloof het nog gewoon niet. Ik ben echt helemaal... Het is toch echt zo? Ja, het is echt zo. Ik ben echt super blij. En echt het team ook bedankt. Zonder hun was het ook niet gelukt. En ja, het is echt bizar. Vertel eens hoe dat ging, die laatste kilometers. Want het was natuurlijk chaos met zo'n groep. Ja, het was heel veel chaos. En iedereen wilde natuurlijk achter de goede trein zitten. En Emma, die zat echt perfect. En Emma viel nog. En toen op een gegeven moment kwamen ze, toen dacht ik, oké, nu moet ik ook gaan. En toen dacht ik, ik ga gewoon alles eruit. En ja, toen won ik, ja. Ja, ja. Dit zijn wel de mooiste overwinningen dan. Ja, ik heb nog nooit gewonnen. Dus deze winnen, dat is echt geweldig. Ja. Ja, echt geweldig. Ontdekkingsreis dan zo'n 200 kilometer. Ja, dat zeker. Je komt heel veel van jezelf te weten. En dat ik dit te weten kon, dat had ik niet verwacht. En dat zei Tessa Snoek tegen onze NOS-verslaggever Herbert Dijkstra bij dus die alternatieve Elfstedentocht die vandaag gereden werd op de Weissensee. Time. dat was Shine van Douwe Bob. Met haar eerste stopmotionfilm Edmond won ze maar liefst 38 prijzen. Nou, dat zijn de verwachtingen opeens heel erg hoog gespannen als je weer een film maakt voor regisseur. Dus Nina Gans. Die nieuwe film, die is er inmiddels en die is deze week voor het eerst te zien op het Internationale Filmfestival in Rotterdam. En die nieuwe film, die heet Wonder to Wonder. Over the hills and over the sea, far, far away, there's a wandering tree. When Mary's making lovely things, Billy Bob's doing the gardening. What's that? It's Fumbleton. Take my hand and let's wander to wonder. Nina Gans, goed dat je er bent. Als je dit hoort, dan denk je, goh, wat een leuke kinderfilm. En als je kijkt, dan weet je dat dat niet waar is. Ja, dat is helemaal juist. Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Maar toch eventjes, want we hebben, je hebt je film, die is uit. Gaat in première deze week. Hij duurt 10 minuten ongeveer. Iets langer, want er zit een flinke aftiteling aan. Maar je hebt 8 jaar aan die film gewerkt. Hoe kan het dat het zo lang duurt? Nou, de 8 jaar is wel van het begin van het idee tot het uiteindelijk staan op een première, zeg maar. Oké, dus daar hoort ook het financiële gedoe en zo bij. Precies, dus 8 jaar geleden kreeg ik het eerste idee samen met Simon Cartwright, waarmee ik op school zat in die tijd. En toen heeft het eigenlijk 8 jaar geduurd om het te bekostigen, om het geld bij elkaar te krijgen, om het te maken. En dan door die 8 jaar ga je door allemaal fases heen. Degene waarmee ik het maakte viel af, die ging naar iets anders toe om iets te maken. En ik moest het herschrijven met weer andere mensen om het ook gewoon interessant te houden voor mezelf natuurlijk. Want een idee dat je 8 jaar geleden leuk vindt, vind je dat nog leuk nu? En ik vond het nog steeds leuk, maar de figuren zijn hetzelfde. Er zitten allemaal nog dezelfde karakters in, maar er is 1 iemand dood. Oké, ja, dat is belangrijk voor het verhaal. Maar toch eventjes los van dat het ook met financiën en zo en crewwisselingen gedoe kan zijn. Kost een stop-motion film zelf ook echt heel veel tijd, toch? Ja, dat klopt. Waar zit hem dat in? Gewoon in dat proces? Een stop-motion film maak je eigenlijk door het door een... Je hebt vaak een pop en die moet je elke keer in een andere beweging zetten. Omdat je 1 seconde heeft 25 beeldjes. Mm-hmm. En dan moet je dus 25 bewegingen maken om die pop bewegend te laten lijken. Sorry, ik leg het heel slecht uit. Nee, heel goed. Dus je wil die pop tot leven brengen. Ja, en dat kan je doen. Een millimeter verplaatsen. Ja. In dus 25 beelden per seconde. Stop motion zijn eigenlijk allemaal foto's achter elkaar, waardoor juist het een film lijkt. Hoeveel foto's zitten er in 10 minuten film? Dat weet ik niet. Oh. En dat tel ik ook expres niet, omdat ik anders helemaal gek word. Dus ik doe gewoon net of het niet waar is. Mag ik kunnen we de redactie even laten rekenen? Ja. Vind ik wel heel leuk. Nou, hij gaat even rekenen, dan neem ik het even over. Hoe zorg je tijdens zo'n proces, want je zegt 8 jaar... Hoe zorg je dan dat je gemotiveerd blijft? Dat is echt heel erg moeilijk. Ik denk dat ik nog steeds het idee van de film gewoon heel erg interessant vond. En ik wilde iets uitzoeken. En dat had ik gewoon nog niet gedaan. Dus ik wil, voordat ik een film begin, dan wil ik altijd iets uitzoeken. Ben ik benieuwd naar iets. En dat vond ik gewoon nog steeds interessant op het eind. En op een gegeven moment moet het er ook gewoon uit. Anders dan blijf je. Creativiteit. Ja, het moet er gewoon uit. En het was. Maar het is heel moeilijk om het vast te houden, dat moet ik wel zeggen. Maar ik heb het wel herschreven. 3 keer. 3 keer? Ja. En wat was het origineel in vergelijking met wat er nu op tafel is gekomen? Het is nog dezelfde wereld. Maar er is dus een van de main characters is dus overleden. En daar gaat het eigenlijk. Vanaf dat punt volg je de 3 overgebleven karakters op hun weg naar hoe ze daarmee omgaan. En of ze nog wel... Want de film, zou ik vertellen waar de film over gaat? Voordat we daar beginnen, wil ik wel weten of jij... Want je moet dus al die poppen iedere keer in een andere positie, millimeter opschrijven. Ja. Denk je dat je dat 1000 keer gedaan hebt? 15.000 keer of 50.000 keer? Ja, 15.000 keer. 15.000 foto's zitten erin. Ja. Zo. Nou, ja. Gelukkig heb ik die niet allemaal zelf geanimeerd. Okay. Ik had twee animatoren werken. Want als je de film iets sneller af wil hebben dan, denk ik, een jaar. Dan heb je dus twee animatoren werken op hetzelfde moment. Dus dan heb je, we hadden drie sets tegelijkertijd draaien. Een normale film draai je gewoon één set per moment. En ik heb dus drie sets tegelijkertijd met twee animatoren. Dus die kunnen allebei 5 seconden per dag animeren. Ja. En dan ga je mij nu een enorme filmbarbaar vinden. Maar waarom geef je niet wat commando's aan een computer en laat je daar een tekenfilm uitrollen? Waarom wil je het foto voor foto maken? Maar dat kan ook helemaal niet. Maar er worden toch wel tekenfilms gemaakt die makkelijker zijn dan pop voor pop? Ja, maar er zit nog steeds ook in die tekenfilms heel veel werk. Je kan nog steeds geen commando's geven. Oké, jammer. Nog misschien binnenkort. Dat, daar vrees ik voor. Maar dat kan misschien binnenkort. Maar nog steeds is dat ook heel erg bewerkelijk. En ja, het klopt ook dat stop motion is wel daarvan, van de animatietechnieken, wel een van de meest bewerkelijke. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Want nou, je krijgt dat tactiele ervoor terug. Dus dat je echt voelt. Je voelt echt dat er elk frame. De pop is aangeraakt. Op een bepaalde manier voel je dat toch in het frame. En je ziet ook de lichtwerking. Want dat krijg je allemaal gratis. Als je een tekenfilm maakt, dan moet je dat allemaal erin tekenen. Maar hier kan je dus zelf een mooi licht erop zetten. Je kan kleding echt gebruiken. Je kan wol gebruiken. Je hebt nog meer manieren om je verhaal te vertellen. Je wilt het eigenlijk heel tastbaar maken. Dus ja. Ook. Precies. Je hebt ook twee van de karakters meegenomen zelfs uit de film, begrepen wij. Ja. Fumbleton en Billy Budd. Kan je ze introduceren? Dit zijn er dus twee. We missen Mary, die ben ik in Engeland vergeten. Sorry. Arme Mary. Dit zijn dus twee van de drie hoofdpersonages. Dit zijn eigenlijk kleine mini-mensjes. En het zijn acteurs. Zij acteren in de film, in een tv-serie. Zoals Buurman en Buurman eigenlijk. Of nou ja, je hebt er niet echt zo'n tv-serie in Nederland. Die heb je wel in Engeland. Maar ze acteren in een tv-serie en dan gaat de creator of the show, die overlijdt. En dan blijven ze achter in de studio. Ja, en dan heb je Billy Budd. En die houdt ontzettend van jong leren. En die is een beetje simpel. Die blijft ook gewoon jong leren voor iedereen. En dan heb je Fumbleton. En dat is een heel ander verhaal. Die heeft in de serie jarenlang een heel stom karakter moeten zijn, waar die overal overheen viel en een beetje dom deed. En nu de showcreator overleden is, denkt hij, ik pak mijn kans. Ik ga alleen nog maar Shakespeare doen. En die karakters moeten dan eigenlijk zien te overleven nadat hun creator is overleden, hè? Ja. En precies. Dat krijgen we te zien. Ja. Wat kan je erover vertellen? Wat krijgen we ongeveer te zien? Ze gaan natuurlijk moeten overleven zonder hun vaderfiguur die hun eten gaf en die misschien wel de deur uitging. Dus nu, je begint eigenlijk de film wanneer de laatste augurkenpot wordt kapotgeslagen. Ja, want die augurken die spelen een best prominente rol. When the blast of war blows in our ears, then imitate the action of the tiger! En vervolgens horen we een bromvlieg vliegen. Wat gebeurt er hier in de film? Fumbleton, die staat dus boven op een tafel Shakespeare als een soort van de troepen aan te spreken. Volgens mij was het King Lear. Ik weet even nu niet meer welke Shakespeare het was. Vergeef me. Hij staat dus boven op de tafel de troepen aan te spreken. En dan ontdek je dus eigenlijk dat ze een enorme, voor hun enorme pot met augurken leegslaan op de kastjes. En dat is ook, dat is de laatste augurk die daaruit komt. En dan moeten ze voor de rest van de film eigenlijk vechten om eten te krijgen. Omdat dat hun eten is, die augurk. Precies. Oh, en hoe werkt het dan in die film? Zijn die augurken, zijn het dan echte augurken? Ja, het was zo leuk dat ik dus alles op de juiste schaal heb gemaakt. Dus het zijn mini mensen eigenlijk. Dus ik kon ook echt de augurken gebruiken gewoon uit de potten. Het enige probleem is met augurken dat je dan Ja, dat ze toch gaan stinken en een beetje gaan verschrimpelen. Want je moet ook misschien wel... foto's. Precies, ja, 600 precies. frames met augurken maar ja, maken. Als je dus 3 dagen lang met dezelfde augurk moet animeren, God. Dat is niet leuk. Dus we hebben een paar gemaakt die nep zijn, maar een paar die ja, echte augurken zijn. Een ander fragment is die met de duif. Wat horen we hier? Ja, hier zien we dus Fumbleton die bovenop een enorme rij met oude videotapes van de serie zit. En hij, dat heeft hij gemaakt, als een soort van toren. Om te kijken bij een heel klein raampje naar buiten te kijken. Hij zit eigenlijk te wachten op, we weten niet wat, maar gewoon te wachten. En dan komt er ineens een keer een duif aanvliegen. Ah. En later in de film is daar nog een kleine confrontatie mee. We houden het nog een beetje spannend. Ja. We gaan het niet verklappen, inderdaad. Hoe maak je van een duif nou stop motion? Gebruik je dan een echte duif? Ja, helaas wel. Als een veganist zelf vond ik dat best een beetje een puntje. Maar hij was al dood, de duif. Je hebt hem niet zelf uit de lucht geschoten? Ik heb hem niet zelf uit de lucht geschoten. Hij was al opgezet. We hebben hem zelfs papieren ervoor moeten halen. Dat het geïmporteerd mocht worden. Hij ging niet stinken in tegenstelling tot die augurken. Hij ging niet stinken, maar het was niet echt leuk om zo'n duif uit te hollen. Maar dat moesten we wel doen, want er moest een armatuur in. En om hem te kunnen animeren, om een duif dus beeldje voor beeldje een beweging te kunnen laten maken, moest daar een armatuur in. En toen moest hij dus uitgehold. Maar hij ziet er wel prachtig uit. En we hebben hem een soort af weer tot leven gebracht. Ja. Toch nog eventjes, want dat zit eigenlijk de hele tijd in mijn hoofd. Als je die film hebt gezien, je hoort hier ook die bromvliegen op de achterkant cirkelen. Mm-hmm. Hoe maak je van vliegende bromvliegen stop motion? Of die vliegen ook stop-motion zijn, bedoel je? Ja, die waren echt. Ik heb ze niet bij me, maar ze zijn echt vliegen gemaakt. Niet echte vliegen. Nee, oké, maar dat zijn dan nepvliegen? Ja. Maar die moet je wel in beeld laten zweven, ja. Beeldje voor beeldje. Dus hoe doe je dat dan? Ja, daar hebben we rigs voor. Dus eigenlijk ook weer een armatuur, wat er ook in de pop zit. Dat daar hangen die vliegen aan. Een soort onzichtbaar draadje? Nee, Het is wat hier achter aan de pop zit. Kan je het uitleggen? Het is een soort metalige schroef die. Ja, het zijn bal en socket heet het. Ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands zegt. Ik weet ook niet of er zelfs een Nederlandse naam is. Maar die schroef zie je op de foto, toch? Nee, die schroef zie je niet, want die wordt later weggehaald in de post-production. Oh, dus ga je die foto bewerken. Ja, dus we hebben allemaal vliegen geanimeerd op eigenlijk stokjes. Metalen en op een armatuur. En dan hebben we dat later weggetoverd. Oh. Ja, en daar dan, 10 van. Ja. Ja. Nog even, dit is je tweede film die je uitbrengt. De eerste film die je uitbracht was Edmund. Ja. Werd overladen met prijzen. Hoe is het dan om een tweede film uit te brengen? Ik probeer me daar natuurlijk niet zo bezig mee te houden, expres. Omdat je anders wel een beetje gek wordt, denk ik. Want dan denk je, deze moet wel heel erg goed zijn weer. En het is echt moeilijk, want het was zo'n groot succes. En het was bijna niet normaal. Dus ik heb geprobeerd rust te gaan, gewoon heel hard mijn best te doen. En gewoon helemaal ervoor te gaan, eigenlijk weer. En in mijn hoofd gehouden dat ik hier iets van wilde leren. Ik heb een film gemaakt met dialoog, wat ik nog nooit eerder had gedaan. En met een hele andere techniek. Ik heb nu poppen gemaakt met geprinte gezichtjes. Edmund was helemaal met wol gemaakt en met getekende gezichtjes. Dus ik wilde heel graag een techniek gebruiken die ik nog nooit eerder had gebruikt. En daardoor ook heel veel geleerd. Dus als dit project niet geslaagd was, dan had ik voor mezelf een backup in mijn hoofd met, dan heb ik toch wat geleerd. Maar ja, je wil natuurlijk ook gewoon dat het een hele goede film wordt. Wat hoop je dat mensen ervan meenemen uiteindelijk? Ik hoop dat ze in een hele andere wereld terecht zijn gekomen. In mijn hoofd een tijdje terecht zijn gekomen. En mee zijn gegaan met deze karakters die op zich eerst heel gek lijken te zijn, maar eigenlijk ook misschien heel veel met onszelf te maken hebben. Hij is te zien, Wonder to Wonder, op het Internationale Filmfestival in Rotterdam. En op datzelfde festival, blijft dus nog even zitten, Nina, werd vandaag ook een mooie prijs uitgereikt. Namelijk die voor filmleraar van het jaar. De jury, bestaande uit 6 onderwijs- en filmprofessionals, noemt de winnaar namelijk een pionier. En biologiedocent Raymond Klik, die was de gelukkige. Raymond, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goedenavond, zei je, over een wat wankele verbinding. Ik hoop dat goed gaat. Maar hoe spannend was vanmiddag voor je? Ja, het was heel spannend, want we waren met 6 hele goede filmdocenten. En dus tot het laatste moment was het spannend. We hebben best wel een lang traject. Je hebt een les die je laat zien voor een jurylid. En eerst was ik ben dan filmdocent eerst van Noord-Holland geworden. Dus dan word je geïnterviewd door een jury. Je neemt doet een lesopname. En er waren 14 mensen van Noord-Holland. Dus toen had ik eerst gewonnen. Dus was natuurlijk al heel blij. Ja. En, en 2 maanden later, dus vandaag, was de uitreiking voor alle beste filmdocenten. 6 van de 6 verschillende filmhubs in Nederland. Ja, maar jij bent geen filmdocent, toch? In de zin van dat de titel is op de school waar je werkt, toch? Want je geeft biologie. Ik doe eigenlijk beide. Oh, want ik ben begonnen als biologiedocent. En dan meestal krijg ik de vraag van, ja, waarom nou biologiedocent en filmdocent? Maar ja, het is natuurlijk allebei dingen observeren. Mm-hmm. En ik had altijd al een passie voor fotografie en film gehad. Dus dat heb ik ook tijdens mijn baan kunnen ontwikkelen. En ik heb een heel curriculum ontwikkeld voor de onderbouw, maar ook voor de eindexamenleerlingen. Die maken documentaires voor een profielwerkstuk, een eindonderzoek. Dus langzamerhand is dat gegroeid in 22 jaar dat ik op het Hervormd Lyceum Zuid werkte in Amsterdam. Ja, en hoe gebruik jij film dan in de klas zelf? Eigenlijk op alle mogelijke manieren. Ik hoorde net het verhaal van de animatie. En inderdaad, het is om een goede animatie te werken, dat is echt monnikenwerk natuurlijk. Ja, want jij maakt ook stop-motions, toch? En heel veel toch? Passie. Ja, ik gebruik het in mijn biologielessen onder andere om bijvoorbeeld werking van organen duidelijk te maken. Als je leerlingen een stop-motion laat maken van de werking van het hart of van een ander orgaan, ja, dan onthouden ze heel goed hoe het precies werkt, want ze moeten het precies namaken. Dus dat is bijvoorbeeld een vorm om complexe dingen heel goed te kunnen uitleggen. En Nina, als jij dit zo hoort, wat denk je dan? Dit had ik vroeger zelf ook in de klas gewild. Dat is precies wat ik dacht. Als ik nou zo'n biologieleraar had gehad, dan had ik heel wat meer opgestoken, denk ik. Ja. Goed denk je dat horen. Kinderen zo ook enthousiast kunnen worden over die vorm van film? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook. Nu woon ik in Engeland. En in Engeland wordt veel meer stop-motion gegeven, al op scholen. En ik merk toch wel echt dat heel erg leuk is in de klas. Want we hebben net gehoord, Raymond, hoe ingewikkeld dat is, zo'n stop-motion film. Dat je het echt beeldje voor beeldje moet maken. Dus de spanningsboog van de gemiddelde leerling is misschien wat korter dan die van Nina. Hoe maak je dan zo'n film in een klas met pubers? Buiten dat ik biologiedocent ben ik ook filmdocent. Dus dan begin je eigenlijk met een kort script. Kijk, als het verhaal goed is, dan heb je natuurlijk een goed leidraad om iets te maken. Dan ga je de karakters maken. Mm-hmm. Nou, bij mij doen ze heel veel dingen met papier, maar ook met voorwerpen die ze zelf maken van klei of andere voorwerpen die ze laten bewegen, of bijvoorbeeld fruit of eigenlijk simpele dingen. Mm-hmm. En ja, als het verhaal goed is en je dat creatief kan uitbeelden. Vaak zijn het wel 1 minute, hè, om echt een 10-minuten speelfilm te maken. Dan ben je echt heel lang bezig. Ja. Dus vaak, de kracht is een beetje om meteen de aandacht te pakken en in een korte tijd toch een heel verhaal te kunnen vertellen. Dus de basis is wel een goed verhaal. En dan ook creativiteit in de karakters. Tja. En dat is dus beloond, want jij bent de filmleraar van het jaar. Wordt je film nu ook getoond op het Internationaal Filmfestival Rotterdam? Nee, zover ben ik nog niet. Okay. Wellicht dat ik ooit een film maak die daar vertoond wordt. Dat zou geweldig zijn natuurlijk. Ja. Ik ben wel bezig om documentaire maken te ontwikkelen. Want in Nederland heb je iets moois dat je in de eindexamen krijg je 80 uur elke leerling om een onderzoek te doen in HAVO-VWO. En dan kan je dus een onderzoek doen en dat kan je ook als documentaire inleveren. Oh, ja. Dus ik heb de afgelopen 7 jaar heb ik een heel programma geschreven. Is terug te vinden op documaker.nl. En daar kunnen leerlingen van de eindexamen en vooreindexamenleerlingen kunnen daar met een stappenplan hun eigen reportage of documentaire maken van 10 minuten. Kijk. En we hebben een jaarlijks filmfestival waar die dan vertoond wordt. En ja, afgelopen jaren was er de film die bij ons gewonnen had. Die was ook via het NFFS, het Nationaal Filmfestival voor Scholieren. Die hebben een filmfestival voor, ja, voor de beste films in Nederland. Ja. En als je daar wint, kan je naar Griekenland. En zelfs naar een internationaal filmfestival. Ja. En daar heeft die documentaire ook een prijs gewonnen. Dus het gaat soms... Soms heb je... Ja, je kan een profielwerkstuk schrijven. Dan heb je Maar het regent dus prijzen van, bij jou, Raymond. En zo leid jij de nieuwe Nina's op. Laten we het hopen. Ja. Geniet van die titel vandaag. Filmleraar van het jaar. Dankjewel dat je aan de lijn wilde komen. Raymond Klik. En jij ook dankjewel voor je komst over dus jouw film Wonder to Wonder. Regisseur Nina Gans. Dankjewel. NPO Radio 1. Gaan wij luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws met Ties van Kesteren. De Franse politie heeft in de buurt van Parijs 91 demonstranten opgepakt die meededen aan de boerenprotesten. De betogers waren een belangrijke groothandelsmarkt ten zuiden van Parijs binnengedrongen. Die plek is van groot belang voor de voedselvoorziening van de Franse hoofdstad en de rest van het land. In Volendam is vanmiddag een pastoor geslagen tijdens een uitvaartsdienst. Dat meldt Omroep NH. Het gebeurde in de Sint-Vincentiuskerk. Een man pakte de Bijbel af van de pastoor en begon hem ermee te slaan. De man van 33 is aangehouden. De spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen €2000 per opvangplek. Ter Apel maakt door de 1900 extra opvangplekken in het aanmeldcentrum aanspraak op bijna €4 miljoen. Jongeren komen nog makkelijk aan vapes met smaakjes. Dat soort e-sigaretten is sinds 1 januari verboden. Toch zeggen honderden jongeren tegen NOS Stories dat ze de afgelopen maand nog hebben gevaped. Veruit de meeste jongeren kopen de vapes bij iemand die ze kennen of een dealer met wie ze via Snapchat contact hebben. Langs de lijn en omsteken. Vanavond heeft de meerderheid van de gemeente Westland een motie aangenomen waarmee het college kenbaar moet maken aan het kabinet dat de spreidingswet in Westland niet inpasbaar is. Steffi Taal is verslaggever bij Omroep West. Goedenavond. Goedenavond. Jij hebt vanavond de gemeenteraad gevolgd in Westland, waar de conclusie dus is, de spreidingswet is hier niet inpasbaar. Was dat een verrassing? Nee, dat was geen verrassing. De motie is ingediend door 5 partijen met een gezamenlijke motie. En ja, die vormden bij elkaar al een meerderheid. Dus de uitkomst stond eigenlijk van tevoren al vast. Er is weinig draagvlak dus om het uit te voeren, maar waar zit hem dat in? Er worden verschillende argumenten genoemd. De belangrijkste zijn dat er in het Westland al heel weinig voldoende woningen zijn voor starters en jongeren. En daarnaast ook voor de arbeidsmigranten die massaal in het Westland werken. Vangt de gemeente Westland op dit moment eigenlijk asielzoekers op? Nee, dat is voor het laatst gebeurd in 2010. Dat ging toen om een tijdelijke opvang. Maar sindsdien dus al 14 jaar eigenlijk niks meer. Niks meer. Nu dus ook niet willen opvangen in de toekomst, is de conclusie eigenlijk. Ze vangen wel statushouders en Oekraïnse vluchtelingen op. Ja, nu moet het college van de burgemeesters en wethouders deze boodschap dus gaan overbrengen aan de Tweede Kamer, aan het demissionaire kabinet. In de spreidingswet, die zou in principe vanaf morgen ingaan. Kan het kabinet ook wat met deze motie? Nou ja, het is in eerste instantie is dit een signaal van de gemeente Westland, waarin ze dus duidelijk maken, het kan hier niet, het past hier niet. En ja, daar zal een gesprek uit voort moeten vloeien. Want ik kan me voorstellen dat dit een staartje gaat krijgen, toch? Absoluut, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. En uiteindelijk kan de staatssecretaris zover gaan dat hij het Westland dwingt om de spreidingswet toch uit te voeren. En dit wordt dan bepaald door de gemeenteraad. Maar hoe zijn de reacties in de omgeving? Heb je daar een idee van? Nou ja, in ieder geval vanuit het college is vorige week al vanuit de burgemeester een statement gekomen dat hij vindt dat de spreidingswet, en dat hij dat ook wil, dat hij hem sowieso wil uitvoeren. Maar goed, daar ligt nu wel die motie staat er tegenover. En ook daar heeft de wethouder vanavond over gezegd dat ze ook die motie wel gewoon gaan uitvoeren. Oké, dus dat is iets wat jij blijft volgen, denk ik, de komende tijd. Absoluut. Hartelijk dank, Steffi Taal, verslaggever bij Omroep West. We hadden het er net al even over in het sportnieuws. Er komt voorlopig geen 11e team bij in de Formule 1. Het team van Andretti schreef zich vorig jaar in om vanaf volgend jaar deel te nemen aan de koningsklasse van de autosport. Maar de organisatie van de Formule 1 heeft daar vandaag een stokje voor gestoken. Formule 1-analist en autocoureur Jeroen Blekenmolen hebben wij aan de lijn. Jeroen, goedenavond. Hi, goedenavond. Weet jij waarom de organisatie van de Formule 1 deze beslissing heeft genomen? Nou ja, helemaal begrijp ik hem niet. Er is natuurlijk heel veel te doen om tv-rechten. Dat gaat om heel veel geld. Heel veel teams zijn er tegen. De 10 teams die nu de rechten hebben, die zijn er sowieso op tegen. Maar ja, Andretti, het is een naam die ademt Formule 1. Die hoort er gewoon bij. Dus ik snap hem niet helemaal eigenlijk. Nee, welke argumenten geeft de organisatie? Want geen toegevoegde waarde, dat is een heel makkelijk argument als je de echte reden niet wil noemen. Nee, zeker. Ja, ze zijn bezig geweest met Cadillac. En dat is natuurlijk General Motors. Dat is eigenlijk de grootste autofabrikant ter wereld. Dus eigenlijk zou je denken, ja, die hoort gewoon in de Formule 1 te zitten. Dus er zijn zoveel plusjes te maken om dit wel door te zetten. Maar op de een of andere manier hebben de teams toch nog zoveel macht eigenlijk om dan toch een keiharde nee te zeggen. Wat zijn het de andere teams die het hebben tegengehouden? Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen er op zitten te wachten. Een nieuw team, Andretti, gewoon ja, alles klopt wel aan dat verhaal. Mm-hmm. Alleen dan zijn de teams die er gewoon nu zitten, die denken allemaal van ja, in één keer gaat er ongeveer 10% van de inkomsten weg. En dan kom je toch wat tekort aan het einde van het jaar. Dus omdat de opbrengsten van de Formule 1 dan gedeeld moeten worden door een 11e team. En de opbrengst gedeeld door 11 is minder dan gedeeld door 10. Ja, precies. Zo simpel is het eigenlijk. Alleen aan de andere kant moet je ook denken van dit is gewoon een heel mooi verhaal. Mooi nieuw team, goede naam. Dus waarom niet? Daarom snap ik niet dat al die teams ook niet één stapje verder kunnen denken. Want eigenlijk, ik hoor het al een beetje, jij bent een beetje teleurgesteld, hè, over dit besluit. Ja, zeker. Het zit al een tijdje in de lucht. Ze zijn al best wel lang aan het onderhandelen. En dat het uiteindelijk niet doorgaat, ik had het niet verwacht. Ook zeker met name omdat Formule 1 nu in Amerikaanse handen is. Dan denk je toch een beetje van Amerika, Andretti, dan moet het toch wel goed komen. Ja, in de Formule 1 strijden nu 10 teams. Wat zou een 11e team voor voordeel kunnen hebben? Wat zou dat kunnen betekenen voor de sport? Nou, op zich verandert het natuurlijk niet heel veel. Het zit dicht bij elkaar. En of er dan 2 auto's meer of minder meedoen, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ja, als je een team Jeroen, als dicht dit bij elkaar, erbij kan krijgen. We hebben een vreselijk saai Formule 1 seizoen gehad. Het lag helemaal niet dicht bij elkaar. Ja, maar dat is als je er echt goed naar gaat kijken, valt dat wel mee. Max Verstappen natuurlijk. Hij heeft bijna alles gewonnen, maar niet met grote overmacht. Hij rijdt net voor de rest. En je moet je zo voorstellen, als zijn auto net iets minder is, dan in één keer rijdt hij ook op plek 10. Dat kunnen wij ons nu bijna niet voorstellen. Maar zo snel gaat dat ook in de Formule 1. Ja, ik ben echt een leek. Toch eventjes, wat mij verbaast, Jeroen, is dat de FIA, dat is de organisatie die eigenlijk verantwoordelijk is voor de sportieve kant van die races, die zei in oktober juist, nou Andretti, kom er maar bij, lijkt ons een goed idee. Welke andere afweging maken zij dan? Nou, het verbaast me ook dat ze inderdaad nu in één keer toch omslaan daarin. Want iedereen was er wel redelijk voor, volgens mij. En zeker met Cadillac, met General Motors erachteraan. Dan zou je denken, ja, dit is gewoon een hele mooie toevoeging voor de Formule 1. Maar in één keer is er toch tegengestemd. Dat heeft er denk ik ook mee te maken dat die teams dus tegenstemmen. Vroeger hadden we Bernie Ecclestone die dat allemaal bepaalde. Die regelde dat eigenlijk heel goed als je terugkijkt. Die is er niet meer. Die heeft alles verkocht. En nu is het een Amerikaanse partij die dus de baas is geworden. Maar ja, ook de macht heeft. En dus vooral naar de centen kijkt. Is het nu definitief klaar voor Andretti? Of zou er nog een soort herkansing kunnen komen? Ik denk dat zij niet opgeven. En dat ze zeker nog een keer gaan proberen om toch via de achterdeur nog een keer naar binnen te komen. En dat lijkt me ook niet onwaarschijnlijk dat het dan nog lukt. Maar nogmaals, het verbaast mij dat het nu al niet gelukt is. Dus heel apart. Voorlopig mogen ze dus niet meedoen. Dankjewel dat je het even wilde uitleggen. Jeroen Blekemolen. Some boys kiss me. Material Girl. Ja, daar werd een beetje meegezongen hoor. Hier. De Nationale Zwembond stuurt geen Nederlandse delegatie naar de EK Langebaan Zwemmen in Servië komende juni. Het toernooi past volgens de bond niet in de voorbereiding op de Spelen en daarom gaat er ook geen geld naartoe, omdat het 2 maanden na het EK wordt gehouden. Kira Toussaint, zwemster, behaalt daar behoorlijk van. Ik begrijp heel goed dat de KNZB dat zegt en dat de coaches op een, van een bondsprogramma zich precies daarop hebben ingesteld. Alleen, ik denk dat dat voor iedereen... ik heb een ander programma gekozen naar de Olympische Spelen. Dus mijn programma... Je zit in Spanje, dus dat is sowieso al anders. Ja, we zijn hier in Spanje inderdaad. En op dat de week dat de EK is, zijn ook de Spaanse trials voor de Olympische Spelen. Dus voor mij zou het juist, ik wil juist precies die week racen. Dus voor mij zou het juist heel goed uitkomen om dan EK te zwemmen. Ja, wat kun je op dit moment doen? Want je hebt dus, je geeft aan, ik baal je van. Ik wil daar graag heen. Maar hoe groot is je invloed? Hoe groot is je macht? Ik heb eerst voorgesteld om, want er werd mij verteld dat het om, er is een begroting gemaakt voor een Olympisch seizoen. En daar is dan een EK niet in meegenomen. Nou, dan kan ik me goed voorstellen dat, dan, dat je daar dan niet op rekent. Maar aangezien het EK nogal laat bekendgemaakt is wanneer het EK zou plaatsvinden. En dus toen heb ik gevraagd of ik het zelf kon financieren om naar de EK te gaan. Als dat het probleem was. Maar dat mag ook niet. Dus... Je zit vast eigenlijk. Ja. Weet. Heb je nou het gevoel, zeg maar een beetje op de achtergrond, zit een bondje wat dwars? Volgens mij is de relatie tussen jou en de KNZB is niet optimaal. Hoe zou jij dat omschrijven? Ik krijg wel wat ondersteuning vanuit de KNZB op mijn route naar de Olympische Spelen. Verder verloopt het inderdaad soms wel moeizaam, maar... Waar zit hem dat op vast dan, dat moeizame? Wat is dat? Ik denk vooral in communicatie vaak en toch de matige financiële ondersteuning om een volledig Olympisch programma te kunnen draaien. Dus eigenlijk, je zit hier in Spanje, daar heb je wel zelf zeg maar, voor gekozen, die route. Maar het zou beter kunnen, het zou optimaler kunnen. Ik denk het wel, maar ik heb nu dit programma gekozen en daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En het gaat de laatste tijd ook heel erg goed. Maar ik financier gewoon veel van het programma zelf. En dan is wat de KNZB daaraan bijdraagt of bij wil dragen, is bij lange na niet voldoende om een volledig Olympisch programma te kunnen draaien. Nee. Dat was zwemster Kira Toussaint in gesprek met verslaggever Martin Vriesema. Dat was Good Enough van Dutchy. En het is feest vandaag, want deze week bestaan de Playmobil poppetjes 50 jaar. Het was 1974 toen het Duitse bedrijf Playmobil zijn eerste poppetjes presenteerde. En in de afgelopen jaren zijn er heel wat uitgebracht. 3,8 miljard zijn er namelijk verkocht. En Edwin van Apeldoorn is eigenaar van de Playmo-winkel. Goedenavond, Edwin. Ja, goedenavond. Als je zelf een winkel hebt met alleen maar Playmobil poppetjes, dan moet je een groot fan zijn, kan ik me voorstellen. Ja, al zo'n kleine 30 jaar. Uh-huh. Wat is er zo mooi aan Playmobil? Het is kwaliteitsspeelgoed. Ik heb nog steeds in mijn winkel poppetjes uit 1974. Mm-hmm. En wat is daar zo bijzonder aan? Dus, eigenlijk niks. Het enige wat er bijzonder aan is dat ze nog steeds in omloop zijn en dat er nog steeds vraag naar is. Ja. Want wanneer werd jij gegrepen door het Playmobil speelgoed? Ik denk dat ik een jaar of 5 was en mijn eerste Playmobil setjes voor mijn verjaardag kreeg. Uh-huh. Weet je nog wat het eerste setje was? Het allereerste setje weet ik niet meer, maar ik weet nog heel goed dat ik van mijn oma destijds een bouwkeet kreeg met allerlei spulletjes erbij. Ja, en daar heb je eeuwen mee gespeeld. En zeker een jaar of 10 toen het de zolder opging bij mijn ouders. En het na, ik denk een jaar of 15 weer tevoorschijn kwam. Is het ook echt kinderspeelgoed of zijn er ook heel veel verzamelaars? Het is voornamelijk kinderspeelgoed. Maar er zijn onwijs veel verzamelaars wereldwijd. Want als je het speelgoed vergelijkt van nu met dat van lang geleden, zit er dan ook iets anders aan? Is daar een ontwikkeling in geweest in hoe die poppetjes er nu uitzien? Oh, zeker. De poppetjes die zijn ver ontwikkeld van een simpel poppetje van 7,5 centimeter wat kon zitten en staan, naar 7,5 centimeter poppetjes met draaibare handjes, verwisselbare gezichtjes. Van alles. Je kan er van alles mee tegenwoordig. Ja. En jij hebt 50 jaar Playmobil geschiedenis in je hoofd zitten, want het staat ook allemaal in jouw winkel. Heb jij dan één favoriete set waarvan je denkt, nou, dat is echt het mooiste wat die 50 jaar Playmobil heeft voortgebracht? Voor mijzelf is dat een circus trailer. En wat is er zo bijzonder aan die circus trailer? Dat is ook een cadeautje waarvan ik zelfs de doos nog heb. Mm-hmm. Want wanneer heb je die gekregen? Dus, ik zal een jaar of 6, 7 zijn geweest. En hoeveel heb je daarmee gespeeld? Uren, ja. Eindeloos, onwijs veel. Maar is het nog steeds wel eens? Of, Ik ga het niet ontkennen. Nee? Wat is het dan de herinnering die dat zo mooi maakt, dat speelgoed? Of is het ook de techniek? Waarin zit jouw fascinatie bijvoorbeeld voor die circus tent? Ik heb hem gekregen voor mijn verjaardag en ik heb de doos nog steeds. En ik heb de set weer compleet kunnen maken. Het zijn dus ook echt die herinneringen aan vroeger en dat je daar toch op een bepaalde manier naartoe terugkijkt waarschijnlijk. Ja, zeker, zeker. Is er ook nog een idool of icoon of wat dan ook dat jij graag in een Playmobil poppetje zou willen zien? Of een setting zoals dat circus? Nee, het moet speelgoed blijven. En wat Playmobil aangekondigd heeft, dat ze naar de bekende figuren toe willen, is een weg die ze voor mij niet hoeven in te slaan. Ja, want Playmobil slaat een andere weg in, 50 jaar na de presentatie van de eerste poppetjes. Kan je wat meer vertellen over die nieuwe koers die Playmobil opgaat? Ja, wat ze hebben aangegeven is dat ze een nieuwe koers willen gaan varen richting de verzamelaars. En daarbij willen ze poppetjes uit gaan brengen. En daarbij moeten we denken aan, wat ik gehoord heb, een Justin Bieber of een Barack Obama. Hmm. En daar word jij niet zo enthousiast van? Nee, want ik ben bijna 40. Uh-huh. Justin Bieber is nou niet echt een muziekgenre waar ik naar luister. Een kind kan daar niet echt mee spelen. Dus wie doen ze daar een plezier mee? Je klanten misschien? Mijn klanten? Nee, die komen meer voor de kleine setjes van politie, brandweer, cowboys en prinsessen.